NOS-journaal. Komende zondagmiddag kunnen nabestaanden afscheid nemen van de vrouw en haar dochter die vorige week omkwamen bij een schietincident in Rotterdam. Donderdag, ruim een week geleden dus, werden de twee in hun woning doodgeschoten. Later die dag werd ook een docent van het Erasmus MC doodgeschoten. Ruim 60 mensen zijn omgekomen bij bombardementen op de Syrische provincie Idlib. De bombardementen door het Syrische leger zijn een wraakactie voor de droneaanval op een academie van het leger in Homs gisteren. Daarbij vielen zeker 100 doden. Vannacht zijn in Rosmalen en Den Bosch 5 tankstations vernield. Daarnaast zijn bij zeker 13 auto's de ruiten ingeslagen. Ook werden volgens de politie scooters en betaalautomaten beschadigd. Er is iemand opgepakt. Over de identiteit van de verdachte is niets bekendgemaakt. In het noordoosten van India is het dodental door overstromingen opgelopen naar 31. Naar ruim 100 mensen wordt nog gezocht. Door heel veel regen overstroomde woensdag een gletsjermeer, waarna een vallei onder water liep. Duizenden mensen moesten hun woning ontvluchten. En in Den Haag en Wateringen zijn vannacht in korte tijd 2 explosies geweest. Een gewonde is naar het ziekenhuis gebracht. De eerste explosie was rond 3:15 bij een woning in Wateringen net onder Den Haag. En ongeveer een uur later was er een explosie bij het advocatenkantoor in Den Haag. Het weer, zonnige periode, maar ook wat sluierwolken. In het noorden is er meer bewolking met af en toe wat regen. Aan zee staat een krachtige wind en het wordt vandaag 17 tot 20 graden. ANWB Verkeersinformatie. Met op de A12 Utrecht richting Den Haag een file door een ongeluk tussen Bleiswijk en Nootdorp, 4 kilometer lang. 2 rijstroken zijn dicht, de vertraging is 20 minuten en verkeer kan omrijden via Alphen aan de Rijn, via de N11 en de A4. Op de A28 Zwolle richting Amersfoort staat ook een file, maar dan van 9 kilometer lang tussen Wezep en Afrit Epe. Door een ongeluk 40 minuten vertraging, maar de weg is net weer vrij. NPO Radio 1. KRO NCRV. Carl-Johan de Zwart. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Het is vrijdag 6 oktober met vandaag... De Spraakmaker. Is Mart de Kruif, oud-commandant landstrijdkrachten. Het ziet er naar uit dat het tegenoffensief van Oekraïne tot stilstand is gekomen. Er werd reikhalzend naar uitgekeken, maar wat heeft het opgeleverd? In het mediaforum. Hoe komen we over? Wat is onze boodschap? En vooral, waar gaan we die verkondigen? Niet alleen de nieuwsredacties gaan over de plannen voor de verkiezingsuitzendingen. De politieke partijen zelf hebben ook behoorlijk wat noten op hun zang. En verder... Meer dan een miljard euro besteden we aan het terugdraaien van de accijnsverhoging op benzine en diesel. Een enorme uitgave waar we als consument natuurlijk blij mee zijn, maar of het economisch verantwoord is, is een ander verhaal. Waarom politici economen zo graag negeren, bespreken we straks. Maar we beginnen met de stelling in stand.nl en die is: snelle uitbreiding van de Europese Unie is onverstandig. Deel uw ervaring op 0800 1101. Dear friends and colleagues, we are a community of destiny. Door de oorlog in Oekraïne denkt de Europese Unie serieus aan uitbreiden, terwijl ze het eerst nog voor zich uit konden schuiven. En niet alleen Oekraïne, maar ook 8 andere landen willen lid worden van de Europese Unie. De uitbreiding zorgt voor grote dilemma's, want, hoor je hier ook, de EU is helemaal niet klaar voor al die landen erbij. Het is niet de vraag wanneer zijn landen klaar, het is de vraag of landen klaar zijn. Ja, niet zo snel, maar het gaat wel echt die kant op, hè? Kan dat? Willen we dat? En hoe dan? Ik vind het ook onverstandig. Het mag duidelijk zijn. De discussie over uitbreiding en hervorming van de EU is losgebarsten. Spraakmaker vanochtend is Mart de Kruif, oud-commandant landstrijdkrachten. Goedemorgen, meneer de Kruif. Goedemorgen. Ja, de Europese Unie is natuurlijk geen militaire unie, maar wel van belang voor het bewaken van de vrede. Waarom eigenlijk? Wat zou een uitbreiding kunnen doen voor de vrede in Europa? Nou ja, Europa wordt een beetje vermorzeld als ze niet oppassen tussen machtsblokken in de wereld. Verenigde Staten, China, als je praat over veiligheid, als je praat over grondstoffen, maar ook Oekraïne, oorlog daar. Ja. En dat kun je alleen maar beïnvloeden als je ook met elkaar macht hebt en samenwerkt. En dus moet Europa ook best wel groot worden en samenwerken. Ja, maar militair heeft het eigenlijk vrij weinig gevolgen, toch? Dat die landen erbij komen. Ja, dat maakt weinig uit. Dat is gelukkig NAVO. Het is meer een soort van gevoel van we zijn een eenheid en een groot Europa en we kunnen een vuist maken. Juist. Richting Poetin en ook richting Amerika indien nodig, vooral economisch. Nee, maar je ziet ook met de verkiezingen in aantocht in de Verenigde Staten dat de steun voor de oorlog in Oekraïne toch een beetje afbrokkelt. Mm-hmm. En dat betekent eigenlijk dat de vraag van de veiligheid voor Oekraïne op het Europese bordje ligt. En dan kun je beter maar groot en sterk zijn. Ja, maar goed, dan heb je het over de wat kortere termijn eigenlijk. Ja. En dit is natuurlijk, die nieuwe lidstaten, dat is iets van de lange adem. Ja, maar het spannende is dat we na de oorlog mensen hadden als Adenauer, Schuman, die eigenlijk zeiden, als wij Europa niet gaan verenigen en we gaan toen die kloof tussen Frankrijk en Duitsland niet dichten, want heel veel mensen dachten, dat kan niet, hebben ze toch gedaan. En dat leidde wel, zeg maar, tot 80 jaar vrede, waar we nu nog steeds van genieten. Dus, ja. En gaat het ook wat betekenen voor de stabiliteit op bijvoorbeeld, van die nieuwe 9 potentiële nieuwe lidstaten? Daar zitten iets van 6 Balkanlanden tussen. Ja, De Balkan kennen wij natuurlijk als, om het zacht uit te drukken, niet bepaald stabiel. Heeft dat daar nog gevolgen voor? Ja, dat denk ik wel. Ik denk, als Servië niet kandidaat lid was, dan weet ik niet wat er nu was gebeurd in Kosovo. Want je hebt natuurlijk een hele sterke band met de Russen. Maar je ziet dat Servië heel terughoudend reageert. Omdat ze weten, wij willen ergens wel gaan toetreden in de toekomst. Dus ze houden zich in. Ze heeft een beetje dempende werking. Ja, omdat we lid willen worden, doen we dat maar even niet. Ja. Anders wordt het ingewikkeld. Voor het Mediaforum, alvast hier Mark Veningen, hoofdredacteur van het Hart van Nederland. Goedemorgen. Goedemorgen. Is het eigenlijk een beetje een thema Europa en de uitbreiding van Europa, dat land bij jouw kijkers? Er werd veel gebeld door mensen vanochtend trouwens. Ja, ik denk dat Hart van Nederland kijkers over het algemeen niet Radio 1 luisteraars zijn en vice versa. Een deel misschien wel, maar een deel ook niet. Ja. Het is een ingewikkeld onderwerp, want we hebben het nu over maar één aspect. Hè, terwijl Europa gaat over heel veel meer. Dus uitbreiding van de Europese Unie, de argumenten die aangedragen worden, die snap ik heel goed. Maar er zijn ook heel veel andere argumenten, met name mensen in Nederland, die zich ook afvragen, maar wie betaalt dat? Hè? Dat is natuurlijk ook een discussie. Straks wordt de scheiding tussen rijke en arme landen binnen de Europese Unie, die wordt nog scherper. Ook dat is denk ik wel een risico. Dus dat zijn absoluut journalistieke thema's die ook bij ons op de agenda horen. Ja, en hoe serveer je die dan uit aan de kijker van Hart van Nederland? Nou ja, onze ambitie is altijd om heel goed duidelijk te maken wat de impact in Nederland is. Hè? Dus niet alleen wat mensen er zelf van vinden, maar ook gewoon onderwerpen die wereldwijd misschien spelen. Wat betekent dat voor het leven in Nederland? Ja, dus dat is altijd de vertaalslag die we daarin proberen te maken. En moet ik dan denken aan een portret van een Moldavische loodgieter? Bijvoorbeeld? Nou, dat is een goed idee. Dat zou best eens kunnen. Want als inderdaad het gevolg van een uitbreiding zou zijn, dat het onderwerp dat je eigenlijk net aansneed, dat we meer mensen uit andere delen van Europa in Nederland komen te werken, dan zou dat heel goed een onderwerp kunnen zijn voor Hart van Nederland. Nou, zeker. Op die manier maak je het concreet. Want het is ook voor veel mensen wel een beetje ver van hun bedshow. Ik denk vooral in heel breed onderwerpen. De Europese Unie is zo'n container. Er zijn zoveel aspecten zitten eraan. Het is niet één onderwerp eigenlijk. Ja. Goed, ik zei al, er werd veel gebeld. Onder andere door Mohammed Akbal. Goedemorgen. Goedemorgen. Je belde ons vanochtend en je bent het oneens met de stelling. Want juist voorstander van uitbreiding. Waarom? Wat is het belangrijkste argument wat jou betreft? Het is heel logisch nagedacht. Wij zijn namelijk in Europa probleemdenkers. Wij kijken alleen maar wat niet kan. Maar we gaan wel bepaalde dingen uitvoeren, maar alleen achteraf. We zijn met 6 begonnen. We zijn elke keer. Je moet Europa zien als een communicerende vaten. Bij de een is het wat minder in de economie, bij de andere is beter en dan kan je aan elkaar veel meer verdienen. Tweede, je moet een machtsblok hebben ten opzichte van andere landen. We zijn ad hoc bezig. Oh, Poetin is ineens onze vijand. Dan gaan we ineens op een andere manier denken. Nee, we moeten een eigen Europese industriebeleid hebben. Een eigen Europese defensiebeleid hebben. Een Europese leger hebben. Een centrale bank hebben. En buitenlands beleid eenduidig zijn. Waardoor je kan besparen. Je kan macht uitoefenen. Ja. Maar je kan ook veel meer voor andere landen betekenen. We moeten chips hier gaan bouwen. Maar we zijn heel goed in chips bouwen. De quantum technologie is bij ons erg hoog. Maar we kijken elke. We zeggen nu over China. Maar wie heeft China groot gemaakt? Dat hebben we toch wij gedaan. We gingen toch allemaal elke keer in China allemaal investeren. Oh, we moeten allemaal naar China. Ja. We moeten naar India. En ineens zijn zo'n vijanden. Mijn stelling is, denk positief. Ga op een communicerende vaten. Ga niet in defensie 3% denken en op een andere manier. Ik zal u één voorbeeld geven. Toen we al die leningen zaten en hadden we een discussie in Nieuwsport. Meneer Boot was erbij. Ik zei nee. Als je centrale bank al die leningen opkoopt en dan heb je namelijk met die rating niet te maken. Kosten zijn omlaag. IMF hoef je niet binnen te halen. Nee, democratisch, dat kan allemaal niet. Wat doen we? Ja. Een jaar later gaan we allemaal opkopen. Dus het denken is elke traag. Mijn stelling is, denk positief. Alleen maar voordelen zijn er. Er zijn er wat dingen waar we moeten poetsen. Moeten we dat doen? En we moeten met meerderheidsbesluiten werken. Moeten op een hand. Kijk, we hadden ook niet gedacht dat Polen zo zal zijn. We hadden ook niet gedacht, nee. Orbán. We moeten niet gaan bestraffen. Maar we moeten met Polen op een andere manier gaan praten. Ons energiebeleid. We moeten Europees dan. Laurens Brinkhorst heeft toen de tijd transport en opwekking heeft die gesplitst. We hadden gewaarschuwd als werkgroep. We hadden in 2013 een rapport gemaakt. Let op jongens, Poetin is bezig. Poetin is een militair. Poetin denkt als een militair. Ja, wij denken in rapporten. En je moet de krachten bundelen binnen Europa, zodat je in ieder geval daar een vuist aan kunt maken. En dat op een positieve manier benaderen, meneer Akbal. Hartelijk dank. Fred Bruggeman, goedemorgen. Ja, goedemorgen. U belde ook naar de uitzending. U vindt die uitbreiding juist geen goed idee. Waarom niet? Nou, de uitbreiding is een idee dat politiek ingegeven is. Ja. Maar we hebben wel te maken met het feit dat politici makkelijk geld ertoe geven van een andermans portemonnee. En we hebben een EU die in heel veel gevallen niet democratisch is. Want één landje, één klein landje, bijvoorbeeld Slowakije of Hongarije, die kan allerlei dingen blokkeren en dan wordt hij met allerlei gunsten, zeg maar, over de drempel getrokken. Ja. Waardoor hij er baat bij heeft om gewoon tegen te kunnen zijn. Ja, maar het idee, meneer Bruggeman, is wel dat potentiële nieuwe lidstaten hun zaakjes op orde hebben. En Rutte zei dat gisteren ook. Je moet aan duizenden voorwaarden voldoen. Ja. Dat heb ik vaker gehoord. We hebben ook ineens 10 landen bij de EU gekregen. Terwijl we de bedoeling was een economisch gelijkwaardige landen dicht zouden aansluiten. En dan wordt er een politiek besluit genomen. Ja. En dan gaat men voorbij aan al zijn eigen principes. En in dit geval verwacht ik dat het nu ook niet gaat gebeuren. Ja. En de kostenpost, want daar wordt niet over gesproken. Maar wat het ons gaat kosten, ja, dat is allemaal onzeker. Maar ik kan je geven op een briefje, of kan je op een briefje geven dat dit voor ons allemaal ook heel veel geld gaat kosten. Want het zijn allemaal landen, arme landen. Er wordt al gesproken over Oekraïne. Na de oorlog moeten ze helpen met honderden miljarden. Ja. Maar die moeten wel ergens door betaald worden. Zeker, maar we zijn natuurlijk wel bij gebaat als dat land een beetje goed wordt opgebouwd. Ook vanwege de wat bredere stabiliteitsgedachte op het hele continent, meneer Bruggeman. Hartelijk dank voor uw reactie. Ik ga even verder naar Sabine Mengelberg, universitair docent internationale veiligheidssamenwerking aan de Nederlandse Defensieacademie. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, wat zijn volgens u de belangrijkste argumenten voor uitbreiding van de Europese Unie? Laat ik daar eens beginnen. De belangrijkste argumenten voor uitbreiding is toch wel, als we kijken naar de wereldorde, en dat is een van de consequenties van de oorlog in Oekraïne, maar ook andere dreigingen waar Europa mee te maken heeft, is dat we niet praten over multilateralisme, het gedachte van de Europese Unie van iedereen werkt met iedereen samen. Ja. Maar meer met een multipolair systeem, waarin bondgenootschappen, allianties samenwerken met regionale directe partners een hele belangrijke wordt. En als Europa daar niet in meegaat, verliezen we dit soort landen ook. Want dit soort landen zitten toch wel tussen, laten we zeggen, Rusland en Europa. En dat is een grijs gebied. Ja. Het is voor die landen ook, om te overleven, heel belangrijk dat zij kiezen voor allianties. En als wij dat niet zijn, zie ik ze wel verschuiven naar andere bondgenootschappen. Ja, u wijst duidelijk naar de geopolitieke verhoudingen, hè, als belangrijke reden. Kun je dan niet, en dan kan ik ook even naar Marten Cruijff kijken, de NAVO beter uitbreiden in plaats van de Europese Unie? Ja, dat is in het verleden wel altijd het geval geweest. Dat was het scenario van eerst, laten we zeggen, ad hoc samenwerking. Daarna NAVO-lidmaatschap en pas veel later daarna de Europese Unie. Maar dat ligt natuurlijk nu een beetje moeilijk, vanwege dat in sommige landen nog conflicten plaatsvinden. Nou, Oekraïne duidelijk voorbeeld, maar Moldavië en Kosovo en Bosnië-Herzegovina is dat ook het geval. Ja. En dat is tot nu toe een rem, laten we zeggen, voor de NAVO. Niet op papier, maar wel op politiek niveau. Maar ook voor toetreding tot de Europese Unie. Is dat ook een rem, als ik Rutte moet geloven? Ja, dat is, door sommige landen wordt die kaart ook gespeeld. Ja. Maar je kunt ook denken aan een andere optie. Je hoeft ook niet meteen volledig lid te zijn. Dat zie je ook bijvoorbeeld bij de euro en in het Schengengebied. En dat kan dus in stappen gebeuren. Het ligt eraan wat wij kunnen en willen en wat de andere partijen kunnen en willen. Dus het hoeft niet in ene keer, laten we zeggen, volledig lidmaatschap. Je zou bijvoorbeeld ook kunnen denken, aan bepaalde samenwerkingsverbanden, zoals we ook de Visegraad-landen en de Benelux-landen hebben, ja, dat je op die manier integreert. Ja. U hoorde net ongetwijfeld ook Fred Bruggeman, luisteraar. Hij is bang dat er ontstaat eigenlijk een soort onwerkbare situatie als die Europese Unie verder wordt uitgebreid. Deelt u die angst eigenlijk? Of is de, want het is nu al ingewikkeld, hè, met 27 lidstaten om een beetje slagvaardige besluiten te nemen. Of valt die besluitvorming zo in te richten dat je dat kan voorkomen? En zo ja, hoe? Die kaart wordt vaak op tafel gelegd. Maar tegelijkertijd wordt er ook gesproken over meerderheidsbesluitvorming. En als je het over hebt over het buitenlandse veiligheidsbeleid van de Europese Unie, is dat een moeilijke. Ja. Maar dat zou je ook op kunnen delen in regio's. Want veiligheidsbeleid is bijvoorbeeld niet iets wat je met een krappe meerderheid gaat realiseren. Want dan heb je dus een hele grote groep binnen de Unie die eigenlijk een hele andere kant op wil misschien. Lijkt me ook niet bevorderlijk voor de eenheid en stabiliteit. Nee, maar gedeeltelijk vindt dat ook vaker plaats door, net als bij de, ja, de trek die vergelijking met de euro, is dat heel veel landen in kopgroepen werken. We hebben bijvoorbeeld Duits-Nederlandse legerkorps. We werken veel samen met België, ja, op militair vlak. En dan zie je eigenlijk van onderop een soort opbouw waarin landen regionaal met elkaar verbonden zijn, sterker worden en operaties bijvoorbeeld kunnen uitvoeren. Ja, dat is een belangrijk punt wat ook op de top eind oktober bij de Europese Unie over zal hebben. Ja. Is het van kunnen we op die manier een vorm van meerderheidsbesluitvorming laten plaatsvinden? Want ja, inderdaad, zoals de vorige spreker ook al zei, ja, kleine landjes die andere initiatieven tegenhouden, daar moet over gesproken worden. Ja, daar moet je wel een manier voor vinden om daarmee om te gaan en een beetje dat je wel effectief blijft natuurlijk. Wat gebeurt er nou eigenlijk, ja, als de deur op slot gaat en uitbreiding voor landen als Oekraïne, Moldavië, Georgië en die 6 landen op de Westelijke Balkan, als dat niet doorgaat, wat is dan het gevolg? Ja, dan kom ik terug op het eerste punt wat ik maakte. Is dat in de wereld van vandaag moet je zoeken naar bondgenootschappen, moet je zoeken naar allianties, naar ook grotere staten die je verdedigen. Omdat die dreiging tussen bepaalde regio's, continenten sterker wordt. Ja. Dus die landen zullen een andere kant op gaan kijken. Wat je ook al bij Turkije ziet gebeuren. Ja, die staat sinds de jaren 60 al in de wachtkamer. Ja. Die landen zullen een andere kant op gaan kijken. Ja, en dat is niet de kant die wij zouden willen. Want dan denk ik toch aan een Rusland en sterker nog een China. Ja, ja. Waarom is dat eigenlijk een probleem als dat zou gebeuren? Stel, Moldavië sluit zich aan bij Rusland. Nou, die landen ben je kwijt. Daar heb je geen invloed meer op. Ja. We hebben nu al te maken met problemen in die landen als georganiseerde criminaliteit, ondersteunen van terroristische activiteiten, mensenhandel. Je hebt er op die manier geen zicht op. En ten tweede, in dat machtsspel waar we vandaag de dag mee te maken hebben, gaat het ook puur om territoire, om vrienden erbij te halen of je verliest ze. Mm-hmm. En dan heb je in je achtertuin landen die bevriend zijn met Rusland en niet met ons. Ja, precies. Dat is een belangrijk argument. En dat is nog dichterbij dan Rusland. Ja, zeker. Universitair docent internationale veiligheidssamenwerking aan de Nederlandse Defensie Academie. Hartelijk dank. Lara Starink, goedemorgen. Goedemorgen. U bent Rusland-deskundige. Zo'n flinke uitbreiding, hè? Het is natuurlijk nog niet zo ver. Hoe kijkt Poetin daarnaar? Nou, Poetin ziet hierin een bewijs dat het Westen Rusland de oorlog heeft verklaard. Gisteren heeft hij nog wederom op een conferentie met wetenschappers in Petersburg gezegd dat het volstrekt duidelijk is dat niet Rusland de oorlog tegen Oekraïne is begonnen, maar dat wij die begonnen zijn. En ja, dat hij eigenlijk alleen maar bezig is met het creëren van vrede daar. Een aperte leugen natuurlijk. Dat gaat er in Rusland in als koek. Vanuit de Russische optiek zou zo'n grote uitbreiding van de Europese Unie natuurlijk een bedreiging vormen. Ja. Dat zijn landen voor een deel die in de Russische invloedssfeer horen te liggen volgens Poetin. Ja, zo kun je het uitleggen. Je zou het ook kunnen uitleggen als dat Poetin zijn verhaal alleen maar sterker wordt eigenlijk. Namelijk, hij kan aantonen, kijk eens, die Europeanen, dat wordt echt een bedreiging. Want ze nemen onze voormalige vrienden over. Dus in die zin, het past heel erg in zijn frame, zou je kunnen zeggen. Ja, maar het probleem voor Poetin is alleen dat die landen die zich nu bij ons melden voor lidmaatschap, dat die absoluut niet bij de Russische invloedssfeer meer willen horen. Sterker nog, ze keren zich daarvan af. Ja. Poetin heeft met die oorlog in Oekraïne natuurlijk in zijn hele achtertuin die nog in orde was, we kijken nu naar Armenië, laten zien dat hij een gevaar is voor die landen in plaats van een steun. Hè? Ja. Dus hij heeft als het ware na de val van de Sovjet-Unie nu nog weer meer landen en regio's van zich vervreemd. Ja, hè? Die maar goed, mensen kunnen niet. Je kan zeggen dat is toch, daar niet bij horen. Dat was toch al gaande. Hè? Ze had ze toch al eigenlijk van ze verwijderd. Dus ja, als ze dan bij Europa gaan, dan is zijn verhaal thuis weer sterker misschien. Omdat de vijand alsmaar dat groter is waar, wordt. Maar daar is weinig aan te doen. Want wij hebben heel weinig invloed op de meningsvorming in Rusland. Nee, zeker. Want wat vindt de gewone Rus hier eigenlijk van? Nou, de gewone Rus sluit zich graag aan bij de opvatting van Poetin dat het Westen Rusland de oorlog heeft verklaard. Dus in die zin zal de herverkiezing van Poetin een appeltje eitje zijn volgend jaar. Ja, dus in die zin is het koren op zijn molen uiteindelijk qua propaganda dan. Ja, En even de relatie tussen het Westen en Rusland. Wordt die ook nog verder verslechterd hierdoor? Of is dat sowieso al op zo'n dieptepunt beland dat het helemaal niet, dat kan niet slechter? Nou ja, dat laatste is natuurlijk wel het geval. Hè. Die oorlog in Oekraïne heeft een fundamentele wijziging veroorzaakt. Maar het probleem is natuurlijk wel dat er moet aan die oorlog ook ooit een einde komen. Hè. Dus je zal toch op een gegeven moment een soort van onderhandelingen of gesprekken moeten kunnen voeren met elkaar over stopzetting van die verschrikkelijke vijandelijkheden. Ja, en dan speelt die uitbreiding van die EU daar ook weer een rol in die gesprekken. Nou, ik denk niet dat de Europese Unie. Kijk, de Europese Unie staat gewoon op het standpunt. Die mensen kloppen bij ons op de deur. En wij zijn een open organisatie. En mensen die zich willen aansluiten, mits ze aan de voorwaarden voldoen, die zijn welkom. Die mensen staan niet op de deur bij Poetin te kloppen. Poetin heeft alleen maar het geweld daar tegenover te stellen. En wat dat betreft is hij natuurlijk zwaar in het nadeel. Ja. Kijk, als je naar bijvoorbeeld naar Armenië, Azerbeidzjan kijkt. Rusland was de garantie voor Armenië dat ze Karabach zouden kunnen houden. Rusland heeft Armenië in de steek gelaten. Nou, dat zien die andere landen natuurlijk ook. Wat heb je aan ze? Ja, precies. Dat werkt. Dat drijft alleen maar meer richting die EU. Met alle economische voordelen natuurlijk ook nog in het vooruitzicht. Hè. Dat moeten we ook niet vergeten. Ja. Laura Staring, hartelijk dank. Ruslanddeskundige Josje den Ridder, goedemorgen. Goedemorgen. U bent politicoloog en onderzoeker bij het Sociaal en Cultureel Planbureau. Jullie doen met dat Sociaal en Cultureel Planbureau ook onderzoek naar hoe Nederlanders denken over de Europese Unie. Laat ik even simpel beginnen. Ja, dat klopt. Wat bepaalt eigenlijk het draagvlak voor die EU? Nou, dat is het beeld dat mensen van de EU hebben. En dat hangt eigenlijk grotendeels af van wat de EU voor Nederlanders bereikt. Dus dat is de manier waarop mensen ernaar kijken. Er is best wel veel steun voor het Nederlandse lidmaatschap van de EU. Ja. En mensen zien de EU als een noodzaak voor een klein handelsland als Nederland. Ja, precies. Want hè, dan samen zijn we sterker in de wereld als grote markt. En ook één markt. Ja, en die veiligheid is natuurlijk ook wel een argument. En dat is sinds de oorlog in Oekraïne voor Nederland natuurlijk een belangrijker argument geworden. Ja, want precies. Heeft hij het draagvlak voor de EU vergroot eigenlijk, de oorlog in Oekraïne? Nou, daar zien we niet echt grote verschillen, nee. Dus de draagvlak is na de oorlog net iets gestegen, maar dat is weer gewoon terug op het niveau dat het was. Ja. Nou kun je zeggen dat die Europese Unie een aantal lidstaten, hè, als dit allemaal doorgaat, die uitbreiding, het is niet morgen geregeld, maar stel het gaat gebeuren op de lange termijn, dan komen er landen bij die nou niet bepaald hun zaakjes per se helemaal goed op orde hebben. Dat hebben we ook gezien nu met Polen en Hongarije. Wat doet dat met het draagvlak voor de EU? Nou ja, een van de zorgen die Nederlanders hebben over de EU, en dat zijn ook mensen die vinden dat lidmaatschap op zich een goed idee is dat de EU Nederland heel veel kost. Dat het niet democratisch is. En ook dat de EU zo weinig bereikt als er crisis is. Dus we zien, zeg maar, als er een EU komt die niet meer in tijden van crisis, bijvoorbeeld een economische crisis of een asielcrisis zoals we die nu hebben, kan optreden. Omdat ze vleugel lam is, dan kan dat het draagvlak ondermijnen. Ja, en is dat iets wat u nu al aan de gang ziet ook? Want dat is aan de hand op dit moment. Dat zien we niet. We zien dat wel terug in de zorgen van mensen. En ik denk dat het wel goed is om te zeggen, want we hebben ook gevraagd aan burgers hoe zij aankijken tegen uitbreiding van de EU. Ja. En daarover zijn de meningen heel erg verdeeld. Okay. Er is een groep die zegt van het zou een goed idee zijn om dat uit te breiden als landen aan toelatingseisen voldoen. Want dat is voor Nederlanders ook echt een heel belangrijk punt. Het moeten wel stabiele economieën zijn, het liefst met westerse normen en waarden. En er moet geen corruptie zijn. En als ze dan aan al die eisen voldoen, dan is voor ongeveer een derde zo'n toetreding bespreekbaar. Ja. Maar een ongeveer even grote groep die vindt eigenlijk dat de EU beter kleiner had kunnen blijven. En er zijn ook nog heel veel mensen die het goed vinden zoals het nu is. Dus er is niet zonder meer steun onder de Nederlandse bevolking voor uitbreiding. Nee, precies. Nee. En nou hebben we het heel erg veel over geopolitiek, over veiligheid ook als argument, hè, om die EU uit te breiden. Als we even kijken naar de financieel-economische kant van de zaak. Uitbreiding betekent ook een vergroting van de markt. En ook meer mogelijkheden voor het Nederlandse bedrijfsleven wellicht. Is dat een argument voor Nederlanders? Meer geld verdienen? Nou ja, zeker, want dat zei ik al. Dus een van de belangrijkste redenen om voor de EU te zijn is dat we daar als klein handelsland met een open economie heel veel baat bij hebben. Maar dat is dus een beetje dubbel, want we betalen ook voor landen die het minder goed doen. Dus dat botst een beetje met elkaar dan. Nou ja, zeg maar, dat is de publieke opinie. Dat zie je denk ik ook in de discussie die we het afgelopen half uur voeren. Je hebt allerlei argumenten voor. En tegelijkertijd, zowel op veiligheidsgebied als op economisch gebied, zie je dat mensen argumenten voor noemen. Van het is goed voor de economie, maar ook tegen. Het kost ons allemaal heel veel geld. Ja. En dat is denk ik ook wel kenmerkend voor de publieke opinie. Mensen twijfelen ook heel erg over zo'n onderwerp als dit. Die publieke opinie is daar echt niet over uitgekristalliseerd. Omdat er voor beide dingen iets te zeggen is. En op een gegeven moment is de vraag welke keuze maak je en wat weegt voor jou zwaarder. Ja, precies. En welke kant gaat het balletje dan uiteindelijk op, Josje den Ridder? Hartelijk dank. Politicoloog en onderzoeker bij het Sociaal en Cultureel Planbureau. John van der Zeeuw, goedemorgen. U belde vanochtend en u zei, we moeten niet continu uitbreiden. Je begint ook niet aan je huis te bouwen als de muren nog niet staan. Wat bedoelt u daarmee? Nou ja, wat ik hoorde net die mevrouw ook over economie. Kijk, ik ben vroeger voor mijn werk ook nog wel in Tsjechië en alles geweest. En we hebben natuurlijk, vroeger was China en op een gegeven moment zijn natuurlijk de voormalige Oostbloklanden natuurlijk ook de lage loonlanden geworden. Daar trekt de economie ook wat aan. Mensen hebben daar een andere standaard. Maar wat ik bedoel, kijk, we hebben nu in Nederland best wel een aantal zaken op te lossen. Ja. En ik heb zoiets in de race. Ik ben niet heel zwart-wit tegen, want dat vind ik ook onzin. Het is natuurlijk altijd ergens in het midden. Mm-hmm. Maar ik heb zoiets in de race. Laten we nou eerst eens zorgen dat het hier bij ons de goede kant op gaat. En dat is niet egocentrisch bedoeld. Maar voordat we de waarden en normen ergens anders neer gaan leggen. Want er is bij ons natuurlijk ook nog wel het een en ander aan de hand. Inderdaad hebben we gezien met de coronacrisis dat niet alle landen in Europa dezelfde mening hebben. Ja. Maar dat hoeft nog geen probleem te zijn. Maar voor mij is zo'n gevalletje, als dat je ziet, wij zijn hier bezig met vrouwenrechten en alles. En vervolgens hebben we in Spanje iemand die denkt tijdens een WK dat vrouwen het allemaal fijn vinden om gezoend te worden. Ja. Dus we hebben ook nog wel wat uit te dragen en te regelen. Ja, ik snap hem. Zorg dat je eigen zaakjes op orde zijn voordat je hier aan begint. John van der Zeeuw, hartelijk dank. Tot zover deze Stand.nl hier op NPO Radio 1. Als u nog geen lid bent en wel wil meepraten, dan kunt u zich aanmelden via onze spraakmakerscommunity.nl. Rustgevende. Ervaar buitengewoon slaapcomfort met Vispring. Handgemaakte matrassen uitsluitend gevuld met de zachtste natuurlijke materialen. Ga naar een dealer bij jou in de buurt en ontdek een duurzame nachtrust met 30 jaar garantie. Vispring. Natuurlijk. Vanavond in Meldpunt. Eigenaren van Toyota staan machteloos tegenover dieven die hun sleuteloze auto's in een paar minuten weten mee te nemen. Hoe kan dit en wat doet Toyota daaraan? En wie de overwaarde van zijn huis wil verzilveren, krijgt steeds vaker nul op request. In Meldpunt, vanavond om 7:50 bij Max, NPO 2. Bij DAS krijg je de juridische hulp die je nodig hebt en de aandacht die je verdient. Achter elk juridisch probleem zit een persoonlijk verhaal. Wij zijn er om het probleem op te lossen, zodat jij verder kan. Wij staan achter je. DAS, meesters in juridische hulp. De volledig elektrische Volvo XC40 is er voor u. Met ruimte voor al uw bagage, ingebouwde Google Services voor al uw wensen en een bereik tot 572 kilometer om naar uw bestemmingen te rijden. De Volvo XC40. Net zo veelzijdig als u. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer. Zoek jij die meester in juridische hulp? Ga naar das.nl en regel het met DAS. De Volvo XC40 Pure Electric. Nu beschikbaar met €2.950 subsidie. Kijk voor de voorwaarden op volvocars.nl/XC40. Ruim 1 miljoen Nederlanders bezochten Open Monumentendag. Toch komen erfgoed en monumenten nauwelijks terug in de verkiezingsplannen. Erfgoed houdt ons land mooi en herkenbaar. Onze oproep aan de politiek: geef erfgoed een stem. Kijk op erfgoedpamflet of heemschut.nl. Bespaar direct op uw energierekening. Bengglas is het beste isolatieglas ter wereld en past in de bestaande kozijnen. Start met besparen en ga naar bengglas.nl. Zo, dat is chill! Hey, en we hebben ook een lichtbad! Ah, ik zei toch dat het een topdeal was! Wil je ook een nachtje heerlijk crashen voor een habbekrats? Voor de beste hoteldeals en meer, check je socialdeal.nl. Energie besparen, duurzame prestaties en een beter energielabel. Bengglas.nl. Erop uit in de herfstvakantie? Ontdek de beste deals en meer op socialdeal.nl. 10 uur. NPO Radio 1. Carl-Johan de Zwart. Heeft de Nederlander die het nieuws mijt wel behoefte aan goed nieuws? Dat is de vraag waar de hoofdredacteur van Hart van Nederland voor staat. Nu zijn goed nieuws vandaag een week loopt. Gaan we zo meteen bespreken in het Mediaforum. Nu, in Syrië zijn tientallen doden gevallen bij een vergeldingsactie. Daarover meer in het NOS-journaal met Jeroen Tjepkema. Nou, dat gebeurde in het noorden van Syrië. Er zijn ruim 60 mensen omgekomen bij bombardementen op de provincie Idlib. Het is een vergelding voor de zware drone-aanval gisteren. Daar kwamen op een militaire academie zeker 100 mensen om het leven. Er was op dat moment een ceremonie voor pas afgestudeerde militairen, zegt correspondent Daisy Moore. Op beelden zien we een soort feestelijke sfeer op die militaire academie. Heel veel mensen, vrouwen en kinderen, tot de drones komen. En dan slaat het in één keer om en is het daar binnen de kortste keren een slagveld met gillende mensen, plassen bloed, overal doden en gewonden. En dus niet alleen militairen, maar ook hun familieleden die zijn omgekomen. Het is niet bekend wie verantwoordelijk is voor de aanslag, maar het Syrische leger lijkt ervan uit te gaan dat de oppositie erbij betrokken is. Vannacht is in Rosmalen en Den Bosch een spoor van vernieling aangericht. 5 tankstations zijn vernield en bij zeker 13 auto's zijn de ruiten ingeslagen. Ook werden volgens de politie scooters en betaalautomaten beschadigd. Er is iemand aangehouden, maar over de identiteit is niets bekendgemaakt. Het is ook onduidelijk of er nog meer mensen bij de vernielingen betrokken waren. In Den Haag en Wateringen zijn vannacht in korte tijd 2 explosies geweest. 1 bij een advocatenkantoor en 1 bij een woning. Gewonde is naar het ziekenhuis gebracht. Of er een verband is tussen de 2 explosies is niet bekend. In het noordoosten van India is het dodental door de overstromingen opgelopen tot 31. Naar ruim 100 mensen wordt nog gezocht. Door de hevige regenval overstroomde woensdag een gletsjermeer, waarna een vallei onder water liep. Demissionair staatssecretaris Wijlbrief presenteert vandaag een nieuwe compensatieregeling voor mensen met aardbevingsschade in Groningen en Noord-Drenthe. Experts kijken tot €60.000, niet meer naar de oorzaak. In de regio vrezen ze dat er nu zoveel aanvragen komen dat de schadeafhandeling eerder langzamer dan sneller gaat. Na afloop van de voetbalwedstrijd tussen AZ en Legia Warschau zijn gisteravond 2 mensen gearresteerd. Volgens Poolse media zijn het 2 spelers van Legia Warschau. De politie kan niet bevestigen dat het om 2 spelers gaat. Daar doen wij geen uitspraken over, gezien de herleidbaarheid richting de personen. Dus dat doen we in deze ook niet. Wat ik wel kan meegeven is dat wij inderdaad 2 personen hebben aangehouden voor mishandeling. Dat is na de wedstrijd geweest. Dat betreft een 28-jarige man uit Servië en een 33-jarige man uit Portugal. Er zou onrust zijn ontstaan toen de politie wilde voorkomen dat ze het stadion verlieten. Voorafgaand aan de wedstrijd was het ook al onrustig bij het AZ-stadion. Poolse voetbalfans bestormden toen de toegangspoort. Daarbij raakte een ME'er bewusteloos. Door de onrust konden een aantal bezoekers zonder kaartje of toegangscontrole het stadion binnenkomen. Zondagmiddag kunnen bekenden en buurtbewoners afscheid nemen van de vrouw en haar dochter die vorige week omkwamen bij het schietincident in Rotterdam. Tussen 2 en 4 in de middag staan de gesloten kisten opgesteld in het Maaspodium. De familie van de 2 wenst dat de condoleance in alle rust verloopt zonder aanwezigheid van de pers. De 39-jarige Marloes en Romy van 14 werden vorige week doodgeschoten in hun woning in Rotterdam. Later die dag werd ook de 43-jarige docent en huisarts Jurgen Damen doodgeschoten in het Erasmus MC. Fouad L. wordt verdacht van moord op de 3. Het weer, zonnige periode, maar ook wat sluierwolken. In het noorden is er meer bewolking met af en toe wat regen. Aan zee staat een krachtige wind en het wordt 17 tot 20 graden. Dankjewel Jeroen. De verkeersinformatie met Erwin de Hart. Goedemorgen Erwin. Goedemorgen. Er staat een file op de A12 Utrecht richting Den Haag tussen Bleiswijk en Nootdorp. 5 kilometer stilstaand verkeer door bergingswerkzaamheden zijn 2 rijstroken dicht. De vertraging is zowat een uur. Omrijden kan via Alphen aan de Rijn, via de N11 en de A4. Door een ongeluk op de A27 Breda richting Utrecht bij Lexmond 3 kilometer file. De rechterrijstrook is dicht en de N280 Weert-Roermond is in beide richtingen dicht bij Baaksem. En dat komt door een gaslek. Ster. Luister je favoriete radioprogramma. Luister mooie muziek. Of luister een spannende podcast. Stil in de donkere steeg toen de man... NPO Luister. Radio, podcast en muziek. Nu in één app. Download hem gratis. Als accountant de software voor je laten werken? Start met Visma e-accounting. Touchless boekhouden. Daarmee worden je klantadministraties in een paar simpele stappen met data gevoed en op orde gebracht. Dat scheelt handen en tijd. Kijk op e-accountingvooraccountants.nl. Je autoverzekering bij Allianz Direct afsluiten? Dat is slim, want dan bespaar je gemiddeld €250 per jaar. Net zoals 700.000 andere slimme mensen die hem ook online bij ons hebben afgesloten. Not bad for insurance company. Bespaar nu op je autoverzekering. Ga naar allianzdirect.nl. Allianz Direct. Online. Slim. Geregeld. Touchless boekhouden inzetten voor je kantoor? Kijk op e-accountingvooraccountants.nl. Kom binnen bij Beter Horen voor uw persoonlijke hooroplossing. Mogelijk kunt u dit jaar nog maximaal profiteren van de vergoeding van uw zorgverzekering. Wacht niet te lang, zo bent u de eindejaarsdrukte voor. Maak nu een afspraak op beterhoren.nl. Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Management Boek de specialist. Al 25 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl. Zeg, wat is jouw uitdaging dit jaar? ICM helpt je om grenzen te verleggen en toch jezelf te blijven. We bieden ruim 200 opleidingen en trainingen om te leren als professional en te groeien als mens. ICM. Je kunt meer dan je denkt. Ken jij Dutch Food Week? Dat is de nationale week van ons eten. Dit jaar van 7 tot en met 14 oktober. Weten wat er bij jou in de buurt te doen is? Ga naar dutchfoodweek.nl en ontdek de lekkerste evenementen. Dutch Food Week. Weet wat je eet. Ook voor leiderschapsontwikkeling ga je naar ICM. Dutch Food Week, de nationale week van ons eten. Weet wat je eet. NPO Radio 1. KRO NCRV. Carl-Johan de Zwart. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. Wordt het een debat of een één-op-één gesprek met een lijsttrekker of iets ludieks gezelligs in quizvorm wellicht? De journalistieke verkiezingsplannen krijgen steeds meer vorm. Hoe de politieke partijen zich daarin opstellen, dat bespreken we onder meer vandaag in dit Mediaforum. Met Mark Veningen, hoofdredacteur van Hart van Nederland, Elger van der Wel, podcastmaker en online mediaadviseur net binnen. Goedemorgen Elger. Goedemorgen. En spraakmaker is oud-commandant landstrijdkrachten Mart de Kruijf. Uiteraard kijken we eerst even wat jullie zelf is opgevallen in de media. Elger, jouw mediamoment gaat over weer iets nieuws uit de koker van de grillige X-baas Elon Musk. Ja, ik wil er eigenlijk steeds niet over hebben, maar dan is het toch iets dat ik... Ja, dat moet ik toch even bespreken. Wat is namelijk het geval, al een tijdje geleden aangekondigd, maar nu wordt het ook doorgevoerd, is dat op X, zoals het tegenwoordig heet, Twitter, linkjes, die worden dan ook al veel gedeeld, zeker ook naar nieuwsites, de hele titel van het linkje verdwijnt. Je hebt dat zo'n kaart, zoals ze het noemen, dus een plaatje in de titel. Ja. En Elon Musk vindt het mooier als dat alleen maar het plaatje is. En als je daarop klikt, ga je naar de website. Maar ja, je weet dus helemaal niet meer welk artikel daaronder zit. Ik zag gisteren al meteen iemand een grap maken met een artikel dat over Elon Musk ging, waar er een grap werd gemaakt over Elon Musk was of dat het nieuwsbericht was. En dan moet je dus klikken om erachter te komen dat het niet zo is. Dan gaat dus de context verloren. En je hebt ook niet meer zo goed door dat het een linkje is. Ja. Dan Elon Musk, je moet zeg maar op de foto klikken. Ja, dan weet je pas waar je eigenlijk daadwerkelijk naartoe gaat. Je ziet wel welke site het is. Dat het bijvoorbeeld nws.nl is of New York Times of wat dan ook. Maar je weet niet waar je terechtkomt. Je ziet Je zag dan vroeger een linkje en dan zag zag je welke wat de bron was, bijvoorbeeld. Precies. Nu.nl, ja. Zeg maar wat. Dan zie je, oké, ik ga nu naar nu.nl. Nee, dat zie je nog steeds, waar je heen gaat, maar niet meer wat de kop is van het artikel. Nee, en dat wil je op zich wel weten, want daar gaan de plaatsers van berichten ook vaak vanuit. Adverteerders, daar zie je het nog steeds bij. Dus dat zegt ook al wat. Het is wel relevant om het erbij te hebben staan. Maar Elon Musk vindt het mooier. Maar Elon Musk heeft het ook niet zo met media en nieuws. Dus volgens mij is het stiekem ook een beetje... Is het ook, is de reden ook dat je zeg maar dan X verlaat als je naar zo'n... Dat is wel wat mensen zeggen. Kijk, het gaat niet per se heel goed met het platform qua omzet. Ze willen graag dat mensen op het platform blijven. Zodra je op een link klikt, ga je natuurlijk weg. Als je niet meer echt door hebt dat linkjes zijn, maar meer plaatjes, dan ga je misschien meer scrollen en lezen in plaats van klikken. Dat zou het idee erachter kunnen zijn. Kijk, over het algemeen laten cijfers gewoon zien, in ieder geval vanuit Amerika wordt dat goed geanalyseerd, dat de laatste 2-3 jaar het verkeer naar nieuwssites vanuit Twitter gehalveerd is. Dat is al wel langer aan de gang dan sinds Elon Musk het over heeft genomen, maar het gaat verder naar beneden. Ja. Een trend die we trouwens ook zien bij Facebook, want die zetten ook minder in op nieuws. Ze hebben een hoofdnieuws ontslagen, algoritme aangepast. En nieuws is voor Facebook meer een last dan een lust. Ja. Ze komen er ook achter in landen waar ze nieuws blokkeren, dat mensen niet minder gebruik gaan maken van Facebook. Dus ze willen een beetje van nieuws af. Elon Musk zit eigenlijk hiermee ook gewoon een beetje mediaatje te pesten. Maar het idee is dus eigenlijk dat je gewoon lekker op X blijft, op Facebook blijft, ja, en niet vertrekt. Precies. En nieuws heb je te maken met desinformatie, met media die moeilijk doen, die geld willen van die platforms voor het gebruik van nieuws. Ja. Daar is natuurlijk ook heel veel landenregulering om. Dus heel langzaam zie je die social media bedrijven, en dit is daar denk ik wel een voorbeeldje van, eigenlijk nieuws minder belangrijk maken. En dat is wel slecht nieuws voor media. Nu hebben we een hoofdredacteur aan tafel. Ja, precies. Maak jij je zorgen? Ja. Ben ik wel benieuwd naar. Nou, over dit concrete voorbeeld eerlijk gezegd niet. Want ik vind het er best en mooi uitzien. En zolang je duidelijk is naar welke bron je gaat. Hè, want dat is inderdaad duidelijk. Je hebt die foto en daarbij staat gewoon de bron. Dat is nos.nl, dus hartvannederland.nl. Ja. En dat vind ik wel een belangrijke voorwaarde. Maar ja, je ziet niet waar je precies naartoe gaat. Niet naar het concrete artikel, maar wel naar welk medium het is. Dus de echte, of de bron wel of niet betrouwbaar is. Dat je niet op een of andere clickbait site komt. Dat zie je nog steeds wel. Ja. Dus daar ben ik redelijk voorzichtig in. Maar het grote plaatje dat jij schetst, dat is absoluut Een grote zorg, dat die sociale media platforms inderdaad nieuws aan het terugdringen zijn en het voor nieuwsuitgevers steeds minder makkelijk maken om hun content daar te plaatsen. En dat is natuurlijk vervelend voor ons, maar ook inderdaad maatschappelijk. Want op het moment dat dat teruggedrongen wordt en betrouwbare nieuwsuitgevers die op een journalistieke manier te werk gaan, hebben daar een minder groot podium, ja, dan is dat ook maatschappelijk een probleem. En hoe vervelend is dit voor jou, Hart van Nederland? Want jullie hebben ook een X-account. Ja, ik heb even nagegaan hoe dat de afgelopen periode bij ons is gegaan. Want het is natuurlijk niet de eerste actie van Elon Musk om het onaantrekkelijker te maken, maar gek genoeg zag ik geen daling in het afgelopen jaar bij ons. Dus ik heb even het jaar teruggekeken. Ja. Het is wel zo dat Twitter voor ons in het geheel van marginaal belang is. Ik denk dat we een paar honderdduizend extra bezoekers halen per maand daardoor. Nou, dat is nog steeds mooi hoor, maar het is de andere bronnen zijn voor ons belangrijker. Ja. Maar ik zie Facebook, geen daling. Hoe zit het daar? Ja, gaandeweg wel een daling inderdaad. En dat komt door de ontwikkeling die Elger schetst. Ja, ja. Elger, heeft het eigenlijk nog voor nieuwssites überhaupt nog wel zin om op X te zitten dan? Nee, kijk, dat is altijd al waar je heel lang kan afvragen hoe belangrijk is het platform. Journalisten vinden het belangrijker dan voor de meeste sites daadwerkelijk hoeveel verkeer het oplevert. Het is een marginaal platform uiteindelijk. Dat was het altijd al voordat Elon Musk het in handen had. Maar zeker journalisten en mensen die veel bezig zijn met opinie, ja daar is het de thuisbasis van. En, maar wel in mindere mate, hè? Ja en nee, want uiteindelijk blijven mensen toch... Iedereen zegt steeds ik ga weg en vervolgens zit iedereen er nog steeds. Ja, dat is het Weet je, het is een soort een ramp in slow motion, heel X. En daar kijken we, juist die mensen kijken daar heel graag naar. Dus we blijven een beetje rondhangen om te zien wat er allemaal gebeurt. En we kunnen het ons bijna niet permitteren om er niet... Nee, en volgens gaan we er ook weer 5 minuten over praten op de radio. Dus dat is precies volgens mij wat Elon Musk uiteindelijk wil. Oké, dan laten we hem nu rusten. Mark Veningen, jij wil het hebben over het nieuws dat het Brabants Dagblad het redactiekantoor van Os gaat sluiten. Ja, en dat klinkt heel klein, maar dat staat volgens mij voor iets veel groters. Dit is natuurlijk ook een trend die al heel lang aan de gang is, dat op lokaal niveau de journalistiek steeds verder verschraalt. Nu wordt er in dit geval ook wel gezegd, het heeft ook te maken met het thuiswerk. Het kantoor is minder belangrijk, dus we kunnen ook wel zonder een kantoor op die locatie. En het kost ook nog geld natuurlijk. En het kost ook nog geld en dat is ongetwijfeld ook een deel van het verhaal. Maar ik moest terugdenken aan mijn begintijd in de journalistiek. Die begon bij de Meppeler Courant en de Steenwijker Courant. En in Steenwijk een plaats met nou zo'n beetje 30.000 inwoners, hadden we twee kranten. De oprechte Steenwijker Courant, waar ik voor werkte, dan een kantoor, redactiekantoor midden in de stad. Dus werd ik op zaterdagochtend, zat ik berichtjes te tikken voor de kabelkrant. Ik weet niet of iemand dat fenomeen nog kent. Zeker, ja. En er kwamen mensen naar het kantoor om hun verhalen te brengen. En verderop in de straat zat de Zwolse Courant met een eigen redactie in Steenwijk. Nou, en dat verdwijnt, is een beetje een nostalgisch verhaal, maar het staat wel voor iets groots. Dus het staat sowieso voor de verschraling van de regionale journalistiek. En het staat er ook voor, we hebben het net weer over sociale media platforms, want veel redacties denken, ja, op die manier kunnen we ook een contact krijgen. Maar die fysieke aanwezigheid echt in een gemeenschap, is denk ik zeker ook voor de lokale journalistiek, waar zo ongelooflijk veel gebeurt, hè, op lokaal niveau, dat journalistiek gecontroleerd moet worden, is heel belangrijk. Ja, zie je dat eigenlijk terug in de artikelen en de berichtgeving, dat die afstand groter wordt? Ja, je ziet natuurlijk sowieso terug dat er minder journalisten op lokaal niveau werkzaam zijn. En dat betekent gewoon dat die pagina's... Maar ik bedoel meer echt inhoudelijk in de nieuwsvoorziening. Zie je andere verhalen daardoor? Doordat dat contact wat minder is? Ja, nou, ik denk waar we het net over hadden. Kijk, als je afgaat wat er op sociale media wordt gedeeld, en je neemt dat als belangrijkste bron voor de berichtgeving die je doet, dan wordt het wel veel eenzijdiger dan wanneer je daadwerkelijk in die samenleving bent. En of het dan met een kantoor is, of omdat je daar woont en werkt en leeft, en in het café komt, of waar je ook komt, of op de voetbalclub. Ja. Ik denk dan krijg je toch echt een ander beeld van de werkelijkheid dan wanneer je afgaat voor je informatievoorziening, ook als journalist, hè, van wat op sociale media leeft. Ja, aan de andere kant kun je ook zeggen, dat wordt wel eens gezegd, Elger, die sociale media hebben dat eigenlijk vervangen, dit. Hè? Op lokaal niveau niet. Op lokaal niveau is in mijn ogen dat directe contact tussen de redactie en het publiek is super belangrijk, omdat het gaat over dingen dichtbij. En dan is ook iemand fysiek voelt veel dichterbij dan ergens online op een social media platform. Ja. En ik denk juist dat lokale journalistiek heel erg achter is gekomen dat dichtbij zijn, dat helpt om bijvoorbeeld ook mensen te laten betalen, of in ieder geval een trouw publiek te winnen, et cetera. En dat, ja, als je je kantoren sluit en fysiek de afstand groter maakt, dan snij je jezelf op lange termijn, denk ik, in de vingers. Dan heb je een besparing op de korte termijn. Ja. Maar als vervolgens mensen niet meer willen betalen of afhaken, of er komt een concurrent die denkt, ik ga wel dichtbij zijn, dan snij je jezelf, denk ik, in de vinger. En het is natuurlijk typisch voor een grote uitgever als DPG, waar Brabants Dagblad onderdeel van is, dat ze gaan kijken, hoe kunnen we het efficiënter doen? Maar ik denk juist de kracht van lokale media is om het niet altijd op efficiëntie te doen, maar het lokaal en klein te laten zijn. En ik denk zeker voor iedereen in Oost die met journalistiek bezig is, een mooie kans om te denken, nou, misschien ga ik zelf eens wat opstarten daar. Ja. Als de Brabants Dagblad redactie weg is, is dat denk ik een kans om daar juist heel dichtbij en benaderbaar iets te gaan doen. Ja, Mark, is dit ook een van de redenen dat je voor Hart van Nederland dat je dat zo'n warm hart toedraagt? Ja, zeker. Ook dichtbij. En ik denk die nabijheid en identificatie je kunnen herkennen in de onderwerpen die behandeld worden. En dus dat is iets anders dan gelijk geven. Dat is vaak een soort misverstand dat je dan mensen naar de mond praat of zo. Nee, het gaat om de onderwerpen waar die mensen ook daadwerkelijk in hun dagelijks leven tegenkomen, dat je daar aandacht voor hebt. Want met Hart van Nederland zijn we natuurlijk wel in het hele land, maar geografisch gezien zijn wij natuurlijk een landelijk nieuwsmerk voor ook 17 miljoen mensen. Dat is natuurlijk wat anders dan wanneer je in Oost werkt. Buitenwijk voor de van Hilversum, dat is ook niet heel benaderbaar. Nee, dus dat is ook. Nee, maar goed, onze verslaggevers natuurlijk wel. Die wonen in het hele land, die komen ook door het hele land. Dus ja, daar zijn we natuurlijk nog steeds wel uniek in en ook wel vanuit landelijk perspectief. Nou ja, en als je alle redactiekantoortjes in al die plaatsen en steden bij elkaar op zou tellen, kom je ook tot een behoorlijk aantal. Ze zijn er niet meer. Dat klopt. Is natuurlijk en we hebben een heel netwerk van correspondenten ook dat daaraan werkt. Zeker. Iets heel anders. RTL organiseert rond de Tweede Kamerverkiezingen twee politieke tv-debatten. Dat maakte de omroep gisteren bekend. Nieuwsuur kondigde eerder deze week ook hun plannen aan voor speciale verkiezingsuitzendingen. En de Volkskrant is vandaag begonnen met hun serie Lijsttrekkers Interviews. Nou, zo wordt er steeds meer duidelijk over de plannen van de media voor deze verkiezingen. Elger, ben jij iemand die al die debatten in je agenda zet en alles leest? Zeker nu de verkiezingen toch echt wel spannend worden. Ik was dat ooit. Maar die debatten zijn zo geformateerd en zo gemediatraind kapot gemaakt dat ik het echt totaal niet meer boeiend vind en ook het mij helemaal geen informatie meer geeft waar ik iets aan heb om mijn uiteindelijke stem te bepalen als toch iedere keer opnieuw weer zwevende kiezer. Ja. Dus ik probeer er dan eentje en een halverwege dan denk ik al, laat maar. Ik zag een enorme blik van herkenning bij Marten Kruijf. Ja, kijk, een interview lezen, prima. Maar die debatten met al die voorgeprogrammeerde zinnetjes die zijn ingegeven door communicatieadviseurs, tenen krommend. Kan ik echt niet naar kijken. Mark Veling, hoe gaan jullie dit voorkomen bij Hart van Nederland dit jaar? Want jullie gaan natuurlijk ook aandacht aan die verkiezingen besteden. Zijn jullie er al uit over hoe het gaat? Sowieso. Nou, ja en nee. Kijk, we volgen dat gewoon journalistiek. Hè. Dus dat zijn niet de debatten, dat zijn niet de speciale uitzendingen. Maar natuurlijk denken we daar wel over na. Gewoon ook als zender van wat voor extra's kun je doen rondom die verkiezingen. Maar precies wel wat hier aan tafel wordt gezegd. Je wilt ook een programma maken dat niet op die manier gemaakt wordt dat mensen denken, ja, dit is helemaal voorgeprogrammeerd en zo. Ja. Ja, wat heb ik hier uiteindelijk aan? Dus dat is best wel een ingewikkelde. Ja. Om daar gewoon een goed, gebruik toch door concept, maar daar een goed concept voor te gaan verzinnen. En het ligt nog op de tekentafel? Het ligt op de tekentafel, maar ook de gesprekken ook daarover met alle makers. En we moeten kijken welke partijen nodig je dan uit. Al dat soort gesprekken voeren. En als ze willen komen, denk ik ook. Want dat is, je kan een heel spannend, scherp concept bedenken, maar dan zeggen gewoon die partijen, nee. Dus onze lijsttrekker niet naartoe. Nou, je merkt zeker dat, dat die politieke partijen allemaal een risico afwegen maken. Dat is eigenlijk ook best wel ernstig. Ook dat is denk ik wel best wel lang geleden, maar dat het ook makkelijker werd gezegd, nou, er is een debat en dan gaan we vertellen hoe wij erin staan en we gaan in gesprek met de ander. Nou, inmiddels is het vooral gewoon, levert het me iets op? Wat is het risico dat ik loop? Nou, is het risico te groot? Dan doen we het niet. Dus dat is absoluut iets waar politieke partijen naar kijken. En ze kijken ook naar, met wie sta ik dan wel of niet? Doet die ander ook mee? Oh, dan doe ik ook mee. Doet die ander niet mee? Dan doe ik niet mee. Of juist omgekeerd. Ja. Dat zijn allemaal dingen die continu spelen. Dit is eigenlijk een terugkerend gesprek, wat we hier nu ook voeren. Ja. Als er verkiezingen zijn, altijd weer. Maar hoe ga jij daar nou, als Hart van Nederland, hoe zou je daar nou omheen kunnen fietsen? En echt iets anders doen? Nou, door niet te gaan voor een traditionele vorm. En dat is precies waar we nu nog mee bezig zijn. Dat kan ik nu kun je een beetje de gedachtespinsels die er zijn? Op dit moment denken we niet aan de vorm van een traditioneel debat. Laat ik dat zeggen. Nee. Ja. Ja. Meer kan ik er nog niet over zeggen, sorry. Misschien ik geen zaak mee op. Nee, dat begrijp ik. Ja. Nou ja, omdat we ook gewoon nogmaals ook wel daarvan laten afhangen mede of we dit daadwerkelijk ook gaan doen. Maar is dat niet ook zo dat je als SBS zijnde achteraan de rij staat? Dat ze eerst NPO, dan RTL en dan... Oh. Nou, dat vraag ik me maar zeer af. Als je kijkt hoeveel mensen er s'avonds naar onze zender kijken, zeker tweede helft van de avond, te beginnen met VI, daar zitten er meer dan 1 miljoen mensen te kijken. Nou, de concurrentie heeft dat niet. Een VI-debat onder leiding van Johan Derksen vind ik al wel een spannend format. Ah, neem ik even mee in de bespreking. Dankjewel, Elger. Even, want in het tweede debat van RTL gaan 6 lijsttrekkers met elkaar in debat over thema's die naar voren komen uit het RTL-nieuwspanel. Dus wat de gewone man graag wil weten. In hoeverre zit dat dan in het vaarwater van bijvoorbeeld Hart van Nederland? Waar jullie richten je ook op die gewone mensen. Ja, en dat doet ik iedereen, maar wij doen dat al 30 jaar. Hè? Dus dat is een verschil. Maar goed, ik geloof niet dat het enige is waar het vanuit gaat. Want ik vind dat verkiezingen ook moeten gaan. Dat is natuurlijk twee richtingsverkeer. Het gaat over welke zorgen leven er in de samenleving. Maar volgens mij is het doel van een debat of een verkiezingsprogramma ook om te laten weten waar die verschillende partijen voor staan en dat ze daarover met elkaar ook in gesprek gaan. Wat willen zij? Mm-hmm. He, dus dat moet ook helder worden volgens mij uit zo'n programma. En meer dan alleen uit de verkiezingsprogramma's. De pamfletten, zal ik maar zeggen, die de partijen zelf schrijven, dat ze ook zich gewoon uiten als je erover doorpraat. Van ja, wat bedoel je nou eigenlijk en wat wil je nou echt? Ja, en even inderdaad de regierol van de politiek. Hè, wij gaan wel daar en daar niet zitten onder allerlei voorwaarden. Omtzigt heeft bijvoorbeeld gezegd, hè, ik wil niet zo'n debat waarin iedereen elkaar vliegen afvangt de hele tijd. Ja. Zonder dat je echt aan de inhoud toekomt. Elger, denk jij dat politici inderdaad heel strategisch bezig zijn in dat opzicht? En ze hebben misschien te maken met een andere generatie op dit moment? Ik weet niet of dat met de generatie te maken heeft. Ik denk dat het te maken heeft met versplintering en steeds nieuwe partijen die meedoen, waardoor het continu speelveld toch wel een beetje verandert. Die ook op een andere manier misschien campagne voeren. Ik denk dat de rol van social media, waarin die partijen hun eigen kanalen hebben en dus zelf de regie kunnen houden, waardoor ze de media simpelweg minder nodig hebben in campagne. Ik denk dat meespeelt. Maar uiteindelijk onder de streep, als je kijkt puur met een soort democratische bril, want daar hebben we het uiteindelijk over bij verkiezingen, is het natuurlijk niet heel democratisch om alles helemaal in je eigen opportune manier te kiezen wat je wel niet doet. Helemaal kapot te eisen met wie je komt, et cetera. Ik vind die hele campagnetijd media gericht, en dat ligt niet per se aan de media, al doen die soms natuurlijk wel mee, vind ik helemaal niet zoveel met democratie te maken hebben. Het is echt alleen over maar de campagne, de marketing. Maar ook daarna, weet je, wanneer is de laatste keer dat er een slotdebat was na de verkiezingen met iedereen aan tafel? Al volgens mij 10 jaar lang willen de partijen na de uitslag niet meer met elkaar napraten. Want stel je voor wat dat doet met de onderhandelingen, et cetera. Alles is doordacht en gaat helemaal niet meer over de kiezer uiteindelijk. En dat vind ik wel echt erg. Ja, we hebben het nu vooral over kranten en tv. Maar je zegt net zelf al, die sociale media. Moet er ook zoiets komen misschien? En dan denk ik ook even aan de jongere doelgroep. Een TikTok-debat bijvoorbeeld? Ja, maar die gaat het ook al heel lang over. Ik heb heel lang geleden bij de NOS gewerkt. Daar hebben we destijds in Google Hangouts, dat was toen net nieuw, video bellen. Hebben wij een online debat gedaan met jonge lijsttrekkers. Ja, daar kijken dan een paar honderd mensen naar. Een leuk idee, weet je, maar online werkt het ook niet zo goed. Ja. Er wordt, weet je, ik weet nu al bij de NOS, NOS Stories is er nu ook mee bezig. Wat kunnen we op die social media doen? Maar het is gewoon super lastig voor die doelgroep. Uiteindelijk kun je dan beter zeggen, we doen een debat op een hogeschool of zo. Of een MBO. Dit raakt ook een veel belangrijke vraag. Er zijn een hele grote groepen mensen die überhaupt niet al die media volgen waar die debatten gevoerd worden en waar die initiatieven allemaal voor zijn. Die volgen dat helemaal niet. Die bereik je helemaal niet. Maar die hebben wel allemaal stemrecht. Die moeten wel hun keuze gaan bepalen. Ja. Weet je wel? Dus dat is heel belangrijk dat je daar, dat je ook die groepen gaat bereiken. Op een zeker. Dat blijft natuurlijk altijd een worsteling. Dan, Mark, willen we toch nog graag even iets met jou bespreken. De vorige keer dat jij hier zat, kondigde jij een nieuw programma aan van Talpa, namelijk Goed Nieuws Vandaag. En daar wilde ik het niet meer over hebben. Nou, deze week was het zover. Goedenavond. Goed nieuws is wel nieuws. En dat zie je hier. Nou, of iets goed nieuws is, dat ligt er natuurlijk maar net aan wie je dat vraagt. Want wat voor de een goed is, is dat voor de ander misschien helemaal niet. Kortom, het is persoonlijk. En we gaan daarom iedere dag het land in om te kijken wat voor mensen goed nieuws is. Vandaag zijn we in Deventer. Ik ben jarig vandaag. Het is mooi dat de lonen weer wat gaan stijgen. De toets net is goed gegaan, kom net van school. De trein was ook op tijd, dat is ook mooi. Nou, voor we zo doorgaan naar de onderwerpen van vandaag, toch eerst eventjes, ik benoemde het net al, ja, waarom zijn wij hier nu eigenlijk op televisie? Nou ja, waarschijnlijk ken je wel mensen die het nieuws zat zijn, of vind je het zelf misschien allemaal wel veel te negatief. En wij proberen daar met dit programma iets aan te doen. Mark, het is natuurlijk veel te snel voor conclusies. Je bent net nog amper een week bezig. Toch zie je wel dat er door andere conclusies worden gemaakt. Hè? Bijvoorbeeld op de Mediacourant, SBS6 top huilend door de gangen. Goed nieuwsshow is horrorflop. Ja. Wat doet dat met jou als Mark? Nou, dit is nou precies waarom dit programma bestaat. We hadden het er net ook even over. Er zijn heel veel mensen die dit nou precies zat zijn. En meteen het oordeel klaar hebben, meteen erbovenop. Meteen kijken van wat vinden we ervan. En dat is nou juist waarom we proberen dit programma te gaan maken. Om wat meer te kijken naar de ontwikkelingen. Wat gebeurt er op langere termijn? Wat zijn de ontwikkelingen die ook positiever zijn in de samenleving? In plaats van meteen te kijken, ja, dat deugt niet, dat is niet goed. En dat werkt niet. Dus ja, eigenlijk bewijst dit maar misschien eens te meer waarom we dit maken. Ja. En dat blijkt ook uit onderzoek. Hè? Nou, dat blijkt uit onderzoek dat hier veel behoefte aan is. Alleen die mensen die moeten natuurlijk wel gaan kijken. En dat is natuurlijk de grote test in de komende periode. Gaan die mensen ook dit programma weten te vinden? En het gaat niet naar de eerste uitzending, ook niet naar de tweede. Nee. Dus dat is een kwestie van lange adem. Afgelopen dagen overigens waren er ook voetbalwedstrijden van Ajax en Feyenoord tegenover de uitzending. Hè? Ja. Dat, maar goed, dat heeft dat ook invloed. Dat blijft een worsteling. Ja, natuurlijk heeft een invloed, maar het is vooral belangrijk dat je ook hier van mensen kijkt. Hoeveel mensen hebben er gekeken deze week? Niet in totaal, maar per uitzending zo'n beetje. Ja, even per uitzending. Nou, dat schommelt tussen de 100.000 en 200.000 kijkers. En dat is wat in de afgelopen periode ook het aantal kijkers was op SBS6 op dit tijdstip. Ja. Dus in die zin is het ook nog een kwestie van, ja, je moet dat nieuwe publiek ook gaan veroveren nog. Ja. Is het iets waar mensen ook even aan moeten wennen, ondanks dat er zo'n behoefte aan is volgens jou? Absoluut. Mensen geven aan dat ze de behoefte aan hebben, maar de vraag is natuurlijk wel, daadwerkelijk gaan ze ook naar zo'n tv-programma dan kijken? Ja. En dat gaan we de komende periode gaan we dat meemaken. Kijk, en daar zit het hem in. Mensen, en dat is als je iets nieuws ontwikkelt, altijd, je gaat mensen vragen wat willen ze. En ook uit onderzoek blijkt, mensen vinden het nieuws te negatief, ze willen positief nieuws. Maar wat mensen willen is een hele slechte indicator, blijkt keer op keer, voor het gedrag van mensen. Ja. Dus of er daadwerkelijk markt is voor een format met alleen goed nieuws, vraag ik me echt ontzettend dat gaat verder. Ja, maar dat gaat dus verder. Hè? Dus één is de vraag, is er behoefte aan? Maar twee, ik vind het ook echt een soort opdracht aan de journalistiek om te kijken, kunnen wij niet meer? Want het gaat al 20, 30 jaar over constructieve journalistiek. Zeker. En je ziet bij de meeste media dat het leidt tot een rubriekje met feel good en een rubriekje met een paar positieve berichten. Ik hoorde dit fragment overzicht ook vooral die categorie. Maar we hebben ook een verhaal gemaakt over de te dure dierenartsen door commerciële bureaus die er zijn. Wat is daar aan te doen? En wat voor initiatieven zijn om daar wat tegen te doen? Ik vroeg me wel af, waarom waren jullie niet op maandag bij die keeper van RKC? Dat is nou toch iets wat goed nieuws was. Het ging dat beter, weer beter met hem ging. Ja, dat vond ik nou echt iets dat ik denk, daar moeten ze naartoe dan. Dat zou kunnen, maar dan zit je dus wel. Kijk, de ambitie van dit programma is veel meer ook constructieve journalistiek. Dus het zou er heel goed in kunnen zitten. Ja, maar toch? We proberen verder te gaan dan alleen maar, oh, het gaat goed met die. En die heeft ook een leuke dag gehad. Maar moet je niet gewoon constructieve journalistiek een core element van Hart van Nederland maken? Zeker, maar in plaats van daar alleen de hele soms zielige verhalen die gaan over hele grote thema's, maar toch wel vaak de zielige verhalen zijn. Ja, maar dat zit er ook in. En dat is precies waar ik ook met veel collega-hoofdredacteuren over heb. Je ziet dat gaat bijna geen enkel nieuws Medium erin slaagt om 100% constructief te gaan. Waarom? Omdat heel veel verhalen gewoon ook nog niet constructief te maken zijn. Nee. En dan krijg je dus geen compleet beeld van de werkelijkheid. En dit programma pretendeert ook niet het complete nieuws te doen. Dat is ook zo'n misverstand. Dit is gewoon een aanvullend nieuwsprogramma. Dat met een andere blik naar de actualiteit kijkt. Ja, vergelijking wordt gemaakt met het programma Dit Vindt Nederland. Weet je nog, uit 2020. En dat programma kreeg uiteindelijk 3 weken de tijd van Talpa. Hoe lang mogen jullie nog door? Daar hebben we nog niks over besproken. Nee? Nee. Je voelt ook niks van iets van een soort van zorgwekkende geluiden in de gangen? Nee, in tegendeel, zo zijn de gesprekken helemaal niet. Die zijn in de lijn, zoals ik het net zei, constructief. Bij VI, waar ze helemaal afbranden. Ja, dat zal niet meehelpen. Natuurlijk helpt dat niet. Nee, als dat gebeurt. Maar je hebt niet... Nee, kijk, nu gaan we dan ga je dus weer een podium geven aan mensen die het hardste schreeuwen. Kijk, en de hardste schreeuwers. Ja, dat doet SBS door VI op TV te laten bouwen, natuurlijk. Dat is wat SBS doet, de schreeuwers een podium geven. Ja, en daar proberen wij nu een ander programma ook naast te zetten. Dat niet probeert te doen en niet degene met de grootste megafoon telkens de aandacht te geven. Oké, we geven het nog even tijd, toch? Dat is heel fijn. Dankjewel, Carl-Johan. Kitty Schippers is binnen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ik moet denken, in het theater is het verdriet natuurlijk super constructief altijd. Dat je wil naar de catharsis. Je wil de verdrietige verhalen meemaken. Maar goed, misschien die discussie voor later. Nou ja, dat geldt voor nieuws, is dat ook de opvatting een beetje, toch? Ja. Goed nieuws is geen nieuws, maar dat is... Daar kun je over discussiëren. Zeker. Leuk. Ik ga het over de taal hebben. En over de week. Als ik denk aan deze week, dan denk ik vooral aan hoe de week voor mij begon. Met een zwetende nacht vol keelpijn. Je hoort nog steeds, ik kon niks uitbrengen. Ja, misschien nog net. Angela Soeboer. Dat kon ik nog net zeggen. Elk uur strompelde ik naar de badkamer voor nieuw plenswater. En in de koortsdroom waande ik mezelf het eerste menselijke slachtoffer in Nederland. Want ik had gehoord... Bartels grijpt op dit moment hard om zich heen. En ik hou mijn hart vast, omdat ik weet... hoeveel houders met schapen, geiten en koeien hier wakker van liggen? Ja, ik lag ook wakker. Blauwtong. Ik speurde het plafond al af naar kleine knoeten... en ik bleef mijn tong uitsteken naar de spiegel. Maar het bleef gelukkig roze. Het was geen blauwtong, ik was geen schaap. Ik heb het overleefd. Het was al een zeldzame en ernstige ziekte... overgesprongen van een andere besmettelijke diersoort, de mannengriep. Ik zie jullie hier allemaal aan tafel heel erg begripvol knikken nu. Het was heel erg, maar nu gaat het weer. Een beetje zoals Wopke Hoekstra zich moet hebben gevoeld afgelopen week. Dat is ook ongeveer hoe die zijn excuus aanbood aan de Europese zuiderburen. Ik was heel erg, maar nu gaat het wel weer. Onze nieuwe klimaatwopper werd besprongen als een profvoetballer die op de rand van een transfer een wereldmatch moet spelen. Zoveel uitgebreide voorbeschouwingen. Het ging zelfs over de geur van de hotelkamer met Diederik Samson. Begon net niet met ik moest kloppen, want de bel deed het niet. En let ook eens op, Hoekstra wil het dan maar persoonlijk maken. Als het moeilijk wordt, gaat hij zijn thuisfront gebruiken. Lieselot eerst. Nou, nu bleek zijn inhoudelijke ommezwaai te danken aan zijn kinderen. At least once a week, my children ask me about 2 things. The war in Ukraine and climate change. Wopke maakt het Eurocommissariaat deze week ineens tot showbiz. Eigenlijk alsof hij Brussel de persoonlijke achtertuin maakte... van Martien Meiland en de Kardashians. Met wie had hij gesproken? Waar had hij de nieuwe ideeën vandaan? En welke taal spraken de bedwansen? Natuurlijk onbedoeld koren op de molen van Frans Timmermans... die met terugwerkende kracht blijkbaar moeiteloos... een sterrenbestaan in de luwte had geleid. Gelukkig bleven McCarthy-achtige steekspelen beperkt... tot de andere kant van de oceaan. Wopke kreeg de baan. En, nou ja, Lieselot, de kinderen. Hij had veel woorden nodig... om het persoonlijk en geloofwaardig te maken. Sommige natuurtalenten kunnen dat eigenlijk veel simpeler. Angela Soeboer. Ja, dat is ook mooi als je op alle vragen, alle grote vragen, 1 antwoord hebt. De enige die dat ook kan doen, die simpel antwoord geeft... als je haar vraagt wat haar doel is in het leven, Mona Keizer. Is je dat opgevallen toen Keizer uit Volendam werd opgevist? Nu lijkt de keiharde confrontatiedrang van BBB ook vervangen... door een meer openhouding, meer Nederlandse ondernemersmentaliteit. Ik iets van jou, jij iets van mij. Zo begon BBB deze week een verkiezing... debat met de charme-offensief van Cor Pierik. Ik ben het polariseren ook wel een beetje beu. Daarom vond ik het ook leuk dat het doel van dit debat was... van we moeten oplossingsroutes gaan vinden. En ik denk dat als je samen optrekt... dat je die oplossingsroutes ook veel gemakkelijker vindt... dan dat je de problemen gaat verdubbelen of zo. Hè? Noem maar wat. Van de BBB. Ik vraag me af of ik gewoon nog steeds in die koortsdroom zit. Al die redelijkheid, al die charme. Ondertussen bleef het ook maar doorgaan over Europese klimaatdoelen. Wopke zou zelfs scherper aan de wind willen varen. Ik werd eigenlijk ook blij verrast. Zoveel oppervlakkige interesse in Brussel. Wat een heerlijk vooruitzicht. Dat dus zelfs de meest onverdroten rechtse dwarsligger... een groene agenda kan krijgen. Dat het geheim van de politicus dus helemaal niet ligt in zijn mening... maar in zijn positie waar je hem neerzet. Als je iemand echt verantwoordelijk maakt voor de samenwerking... in de vergezicht van toekomstige generaties. Dan raakt blijkbaar zelfs de meest lompe hardliner overtuigd van de noodzaak om een duurzamere wereld te bouwen. Dan kan zelfs een natie in het hoofd staan van het gehele Nederlandse volk. Nou, fascinerend toch? De kleren maken blijkbaar de keizer. En macht doet iets geks met mensen. Ouwe Hans zou zelfs in een tent vol besmettelijke knoeten geen vlieg kwaad doen. Maar speel dat nu toch voor elkaar om zelfs de integriteitssecretaris zo te gaslighten dat hij ook een integriteitsmelding wil doen. En het lijkt me een goede zaak, hè, dat een partij niet alleen uit blinde en volgende schapen bestaat. Eén blauwe tong, voor het weet is de kudde dood. Ik wil deze taalkolom graag eindigen met een bijzondere vermelding voor David Smulders, die zich bij het Oog op Morgen gisteren van zijn welbespraakte kant liet horen en wat gezegden in zijn relaas opnam. Hij begon met deze. Ja, dat is wel een beetje het paard achter de wagenspannen. Nou, oké, dat kan. Hè? Kan je gewoon in een interview kan je dat gewoon zeggen. Nou, maar hij ging dus door. Voor je het weet heb je natuurlijk wel een kat in de zak te pakken. Hij zit daar een beetje op het vinkentouw. Hij moet natuurlijk nou een beetje een politieke koorddansact gaan opvoeren. Omdat hij moet alle ballen in de lucht houden. En nu heeft hij wel een heel grote broek aangetrokken. Dus dat zal toch alle hens aan dek zijn om dat voor elkaar te krijgen. Ja, dat is toch mooi, toch? Dat is een doel op zich. Ik vind iedereen die voortaan in het programma zit, die moet dit overtoepen. 7. We gaan naar 8 gezegd in 1 interview. En ik vind het eigenlijk ook veel meer personality geven. Veel meer diepgang dan Aandielle Soeboer. Dankjewel. Dankjewel, Kiki. Ik zit nu naar een gezegde, maar ik kan mij voor niks nu. Dankjewel. En dankjewel, Mark Veling. En dankjewel, Elge van der Wel. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws met Jeroen Tjepkema. Bij bombardementen op de Syrische provincie Idlib zijn ruim 60 mensen omgekomen. De bombardementen komen van het Syrische leger als wraak op de droneaanval op een academie van het leger in Homs gisteren. Daarbij vielen zeker 100 doden. Zondagmiddag kunnen bekenden en buurtbewoners afscheid nemen van de vrouw en haar dochter die vorige week omkwamen bij een schietincident in Rotterdam. Tussen 2 en 4 uur staan de gesloten kisten opgesteld in het Maaspodium. Vorige week donderdag werden de 2 in hun woning doodgeschoten. Later die dag werd ook een docent van het Erasmus MC doodgeschoten. Vannacht zijn in Rosmalen en in Den Bosch 5 tankstations vernield. Daarnaast zijn bij zeker 13 auto's de ruit ingeslagen. En ook werden volgens de politie scooters en betaalautomaten beschadigd. Er is iemand aangehouden, maar over de identiteit is niets bekendgemaakt. En in Den Haag is het rapport gepresenteerd over de chaotische evacuatie uit de Afghaanse hoofdstad Kabul 2 jaar geleden. De snoeiharde conclusies lekten gisteren al uit. Volgens de onderzoekscommissie waren de ministeries van Buitenlandse Zaken en Defensie slecht voorbereid. De ministers Kaag en Bijleveld traden uiteindelijk af. En de verkeersinformatie met Erwin de Hart. Weer een filetje op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken 4 kilometer. De vertraging is 5 minuten. Op de N9 Den Helder richting Alkmaar. Tussen Schorrel en Bergen 4 kilometer file. Daar is de extra reistijd 10 minuten. N256 Zierikzee richting Goes bij Wolfertsdijk. Afrit Wolfertsdijk 2 kilometer file. En de N280 Weert Roermond is nog altijd in beide richtingen dicht door een gaslek bij Waaksum. Tot 11:30, Carl-Johan de Zwart. Rutte 4 trok royaal de portemonnee om de problemen in het land op te lossen. De verhoging van de AOW bijvoorbeeld kostte zo'n 6 miljard. Het prijsplafond voor energie, een veelvoud daarvan. Maar lang niet alle economen staan daar ook achter. Bas Jacobs is één van hen, van die economen. Hoogleraar Economie en Overheidsfinanciën aan de VU. En hij is hier. Goedemorgen, meneer Jacobs. Goedemorgen. Ja, we praten zo over of politici niet wat beter moeten luisteren naar economen. zit u hier ook met enige emotie in? Dat u zich opwindt als er weer zo'n miljardenpakket voorbij komt? Ik wind mij inderdaad graag op over de publieke zaak. Ja. En over de vraag of publiek geld goed wordt uitgegeven. En wat we de afgelopen jaren hebben gezien is toch in 10, 15 jaar een omwenteling van totaal boekhouden naar gratis bier uitdelen. Ja. En beide visies op de economie werken niet goed. Nee. Boekhouden of bier uitdelen. Dus ik zou willen dat er economische analyse aan de grondslag zou liggen. En ik heb ook de afgelopen jaren wel eens het gevoel gekregen dat mensen het idee van de waarde van een euro helemaal zijn verloren. Mm-hmm. Daar waar Rutte 1 en 2 plus een aantal gelegenheidscoalities ongeveer 50 miljard structureel hebben omgebogen op de publieke financiën, is dat toen met COVID in 1,5 jaar tijd met 80 miljard aan geld in de economie gejaagd. Vorig jaar met het koopkrachtpakket ook nog ruim 20, misschien wel 25 miljard euro. Ja. En mensen lijken wel het besef van een euro kwijt. We gaan zo meteen van boekhouden naar gratis bier uitdelen en kijken wel wat daar is misgegaan of misgaat. Met spraakmaker Marten Kruijf, oud-commandant der landstrijdkrachten, blikken we straks terug op het Oekraïense offensief en wat de kansen en verwachtingen voor de nabije en wat langere toekomst zijn. Maar eerst gaan we in Den Haag op zoek naar Duitse invloeden. Het Spraakmakers Uitzendbureau. En die worden gezocht, die Duitse invloeden, door onze verslaggever Marcel Dekker aan het Nassauplein. Ja, niet te verwarren met het Duitse Nassau, Karl-Johan, wat historisch gezien weer een beetje oranje kleurt, maar toch een leuk toeval voor de Deutsch-Niederländische Handelskammer, die hier kantoor houdt, waar de met twee umlauts versierde Günter Gülker de Geschäftsführer van is. Ik hoop dat het hierbij blijft wat Duits betreft. Goedendag, Herr Gülker, sinds u bereid die vragen van Mart de Kruijf te beantwoorden. Auf jeden Fall, heel graag. Goed zo, Mart, want je hebt me hier met een reden naartoe gestuurd. Ja, de vraag is eigenlijk, wat is de waarde van Duitsland nog, de invloed van Duitsland op de samenleving die wij nu hebben hier in Nederland? En kunnen we daar nog sporen van terugvinden? Kunnen we daar nog sporen van terugvinden? Ja, wat maakt Duitsland eigenlijk voor Nederland zo belangrijk? Dat is de vraag die we graag heel snel beantwoord willen krijgen, meneer Gülker. Het heeft een beetje te maken ook met het vertrek van het Goethe-instituut in Nederland. Althans, uit Rotterdam. In de krant stond te lezen dat u zich daar flink zorgen over maakte aanvankelijk. Ja, het is, in eerste instantie is het heel spijtig. Zeker in deze tijden van toenemend protectionisme moet je eigenlijk meer organisaties hebben, meer activiteiten waar we mensen verbinden, waar we cultuur leren kennen en taal leren kennen. En de sluiting van Rotterdam is daarom eigenlijk ook door zonde. Ja. Tegelijkertijd gaan activiteiten nu naar Amsterdam. Dus. En er zijn ook heel veel kosten verbonden met het gebouw. Dus ik denk, het hoop dat die activiteiten niet duidelijk minder worden. Nee, ik heb begrepen dat het Goethe-instituut moest bezuinigen, vandaar deze operatie. Dat het allemaal naar Amsterdam verhuist. Waar niet op bezuinigd wordt, is onze handelsrelatie. Daarom heb ik u ook opgezocht. Gaat het hartstikke goed mee, toch? Nou, het gaat fantastisch. Dus volume in 2022 zitten we over 230 miljard. Om een gevoel te geven, dus Nederland, Duitsland. Tweede partner van Nederland is België. Maar die doen we hier alleen maar 110 miljard. Ja. Het laat die sterkte zien die we met elkaar hebben. Ja, precies. Dat wat de handel betreft, daarom ben ik eigenlijk hier niet. Hè. We willen antwoord op de vraag, moeten we Duitsland belangrijk vinden? Ja, is het antwoord eigenlijk. Maar waarom eigenlijk? Ik heb u gevraagd om even snel een lijstje van drie dingen samen te stellen. Te beginnen met de muziek en dan in het bijzonder Herbert Grönemeyer. En daar gaan we nu even heel kort naar luisteren. Klinkt zo, deze man. Alles op de weg, het is zonnezeit. Is Dier Week, Günther. Dat vind jij leuk. En dat is heel belangrijk ook voor Duitsland, voor Nederland eigenlijk, deze muziek. Ja, ik ben onder de indruk. Ik ben de generatie van Nina, van Herbert Grönemeyer, van Peter Fox. En ik vind het fantastisch om te zien dat deze artiesten in Nederland zo'n grote fangemeente hebben. Ja. En zeker bij Grönemeyer, die ook wel diepgaande teksten heeft. En die qua melodie soms wel een beetje moeilijk te volgen zijn. Maar je hebt zelf Nederlanders, Gesmeers, die dat dan vertalen in het Nederlands. En die dan ook weer nog een hit van maken, bijvoorbeeld met Der Weg. Precies, daarom moeten wij Duitsland belangrijk vinden. Over muziek kunnen we trouwens uren praten als het gaat over slagers en dat soort dingen. Gaan we niet doen. Nummertje 2 is ASML. Die begreep ik niet helemaal. Waarom heb je die gekozen? Ja, ASML is de parel van de Nederlandse industrie. En wat veel mensen dan niet weten, dat hun grootste toeleveranciers uit Duitsland komen. Dus die chipmachines in de wereld, ASML is wereldmarktleiders, kunnen alleen maar tot stand komen door Nederlands-Duitse samenwerking. Er zijn de optoelectric komt van Carl Zeiss en de lasertechnologie komt van Trumpf. Dus eigenlijk een prachtige Duits-Nederlandse samenwerking. Ja, dat is waarom wij Duitsland zo belangrijk moeten vinden. Want ASML is heel erg belangrijk voor onze economie sowieso. Wereldleider in de chips. Dat was nummer 2. Nummer 3. Het Nederlandse gezondheidssysteem. En dat hebben we gemerkt in coronatijd. Waarom Duitsland zo belangrijk is. Heel kort. Ja, Nederland heeft een heel efficiënt gezondheidssysteem. Maar het was natuurlijk niet op voorbereid qua capaciteit bij de IC-bedden op de pandemie. En daar heeft dan Duitsland geholpen. Dus, en ook hier kun je weer zien die samenwerking, het met elkaar oplossen. In het oosten van Nederland zegt men, ja, dat is goede Norbershop. En dat is hier eigenlijk in de coronatijd heel mooi gebeurd. Nou, alweer een reden waarom wij Duitsland zo belangrijk moeten vinden. Ik vind het toch een beetje een eenzijdig gesprek. We zouden graag willen afsluiten met waarom Nederland zo belangrijk is voor Duitsland. Nee. Ik denk het zijn de mensen. Ik ben altijd weer verbaasd hoeveel Nederlanders in leidinggevende functies in Duitsland actief zijn. Is het in de politiek? Is het in de sport? Is het in het bedrijfsleven? Ja. En dat is toch wel heel mooi om te zien. Okay. Wat jullie niet zien is dat ik hem nu ga knuffelen om de eenheid tussen Duitsland en Nederland nog even symbolisch weer te geven. Dus daar wil ik graag mee afsluiten. Ik hoop, Mart, dat dit een antwoord is, deels, op jouw vraag. Dankjewel. Sinds die tevreden, Herr de Kruijf? Ja, dat begint natuurlijk met Herbert Grönemeyer. En als ik stuk zat in Afghanistan, dan draaide ik Herbert Grönemeyer. Oh ja? Die had ik toen op de iPod. Ja, een stuk van helemaal een fantastisch nummer. Dus zeker wat. En ik denk toch wel eens vergeten hoe wij beïnvloed zijn door Duitsland. Hè? Ja. Vooral door het Rijnlandse denken. Maar het zoeken naar consensus en het polderen, dat komt echt daar vandaan. En dat heeft onze politiek jarenlang beheerst. Terwijl we steeds meer een beetje lijken te schuiven naar een Anglo-Saksisch model, waar het meer gaat om macht, hè? Om power. Ja. Ja. Dus het ook alweer, als Duitsland niet zijn wij verkouden. En dat geldt niet alleen maar in economisch opzicht natuurlijk. Ja. In elk opzicht. Ja. Precies. Nieuws via de NOS nu. Een tegenvaller voor de Schotse regeringspartij SNP bij tussentijdse verkiezingen in Rutherglen en West Hamilton, een kiesdistrict ten zuidoosten van Glasgow, is Labour er vandoor gegaan met de winst. Een belangrijke overwinning voor die partij. Correspondent Arjan van der Horst, goedemorgen. Goedemorgen. Waarom is dit een belangrijke stap voor Labour? Cruciale terreinwinst hier toch wel voor het linkse Labour, omdat Schotland was vele decennia een Labour-bolwerk tot de opkomst van de SNP, de Schotse Nationale Partij. Die maakte daar de afgelopen 15 jaar de dienst uit. Met als gevolg dat Labour nagenoeg was weggevaagd in Schotland. En als Labour volgend jaar de landelijke lagerhuisverkiezingen wil winnen, dan kan dat alleen als ze flink wat zetels terughalen in Schotland. Nou, nu moeten we ervoor waken om al te grote conclusies te verbinden aan één tussentijdse verkiezing in één enkel kiesdistrict. Maar het feit dat de overwinning hier veel groter is uitgevallen voor Labour dan verwacht, dat zal Labour toch wel moed geven. Ja, en je zegt het is een signaal eigenlijk. Is dat een signaal ook dat de Schotten klaar zijn met de SNP? Ja, ik denk dat twee zaken bij dit verlies een rol hebben gespeeld. Eén, de persoonlijke omstandigheden. Want het zittende SNP-lid in dit kiesdistrict was verwikkeld in een schandaal. Ze was veroordeeld voor het overtreden van de coronaregels tijdens de pandemie. En dat leidde tot een afzettingsprocedure en dus tussentijdse verkiezingen. Maar twee, er is inderdaad ook groeiende onvrede over de eens zo machtige SNP in Schotland. De partij is verwikkeld in allerlei corruptieschandalen, met als gevolg dat de populariteit van de Schotse nationalisten flink is gedaald dit jaar. Ja, goed, het is een beetje nog onder voorbehoud, maar heeft een draai naar Labour in Schotland ook invloed op wat er in Londen gebeurt, in het Britse parlement? Niet concreet. Deze ene zetel zal weinig verschil maken, omdat de conservatieven nog altijd een riante meerderheid in het lagerhuis blijven behouden. Maar toch zal dit ook de conservatieven zorgen baren, omdat zij ook weten dat Labour moet flink winnen om volgend jaar de meerderheid te halen bij de lagerhuisverkiezingen. Labour zal dit in ieder geval interpreteren als een reuzenstap in die richting. En vandaar dat Labour-leider Keir Starmer deze overwinning als seismisch bestempelt. Oké. NOS-correspondent Arjan van der Horst, dankjewel. Het nieuws en de verhalen uit Spraakmakers in je inbox? Abonneer je op onze nieuwsbrief. KRO.ncrv.nl/spraakmakersnieuws. Deze week debatteerde de Tweede Kamer over de financiële plannen, waarbij natuurlijk de vraag is, hoe wordt het belastinggeld besteed? Gaat het op een manier waar ook de meeste economen in Nederland mee kunnen leven, of worden hun bevindingen in de wind geslagen? Aan tafel zit Bas Jacobs, hoogleraar Economie en Overheidsfinanciën aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Ja, meneer Jacobs, om met de deur in huis te vallen, wordt er door politici genoeg naar economen geluisterd als het gaat om economisch beleid? Niet genoeg naar mijn idee. Nee. Want er zijn heel veel dingen die in de praktijk gebeuren waar economen hun wenkbrauwen bij fronsen. Ja. Zo. Zullen we er eens meteen bij pakken dan? Bijvoorbeeld de accijnsverhoging, bijvoorbeeld, op benzine en diesel. Die wordt teruggedraaid. Daar zijn eigenlijk alle economen het over eens dat het zeer onverstandig beleid niet doen, is. Zeggen ze. Want die accijnzen die komen disproportioneel terecht. Of althans, die verlaging daarvan komt disproportioneel terecht bij de hoogste inkomens. Van iedere euro accijnsverlaging eindigt 60 cent bij de 30% rijkste mensen. Ja. Omdat ze dure auto's hebben, meer rijden, meer auto's hebben. Het stimuleert de mobiliteit. We gaan wat langer in de file staan. Het is ook nog eens een keer slecht voor het klimaat. Ja. Dus op zowel rechtvaardigheid als doelmatigheid als milieu scoort die maatregel heel slecht. Ja. Is dat dan? Er zijn betere, veel betere manieren ja. om. Maar de reden om dat toch voor het leven voor mensen. Draaglijker te maken. En dat doe je met de progressieve belastingen en met de uitkeringen en met de toeslagen. Daar kan je zorgen dat er geld terechtkomt in de portemonnee van de minst betaalde. Ja. Dit is een hele slechte maatregel. Een beetje politicus wint dan advies in bij een econoom, zou je zeggen. Toch, en dat advies is dan niet doen, toch doen ze het. Waarom dan? Is dat electoraal gedreven? Deze is puur omdat het verkiezing is. Ja? Ja. Kijk, de belastingen gaan omlaag, prima. VVD had dit plan. Dit is om de autorijder te pleasen. Ik snap het politiek gezien, maar het is economisch niet verstandig. Nee. Bijvoorbeeld het prijsplafond voor elektriciteit en gassen. En dat heet dan een generieke maatregel. Net zoals deze accijnsverlaging zou je kunnen zeggen. Of niet stijging. Omdat het te complex, zo is het argument dan. Hè, dat het wordt doorgevoerd om ieder geval individueel te gaan beoordelen. En haast is geboden, want er zit druk op. De schade voor de portemonnee moet beperkt worden. Zit daar niet wat in? Daar zit zeker wat in, maar als we even de film terugspoelen naar vorig jaar... Mm-hmm. Toen werd er natuurlijk heel hard nagedacht over hoe kun je nou de gestegen energierekening voor met name weer de lage inkomens compenseren. Ja. Want anders zouden heel veel mensen er niet warm bij zitten. En dat is een legitieme politieke vraag. Ja. En toen werd er door de regering toch meer dan een half jaar gezegd... het prijsplafond, dat kan helemaal niet. Dat is onuitvoerbaar. En ineens kwam het bij Prinsjesdag. Ja. Een dag voor Prinsjesdag kwam het naar buiten. Bovenop een pakket van 17 miljard om de inkomens te stutten. En toen was het dus dubbel op. Dus nu kregen mensen en een gegarandeerde energieprijs... plus nog eens een keer 17 miljard aan compensatie en maatregelen. Dat was te veel van het goede. Mm-hmm. Godzijdank zijn de energieprijzen behoorlijk meegevallen. Dus zijn de kosten achteraf gezien van het energieplafond... beperkt gebleven ten opzichte van wat we aanvankelijk dachten. Maar ook bij dat energieplafond... ik weet dat dat onder stoom en kokend water in Den Haag in elkaar is gezet. Ja. In een paar weken tijd. En in die paar weken tijd is er niet één consultatie met een econoom geweest. Ja. En daardoor denk ik dat er toch per ongeluk niet bedoeld... Toch heel veel geld verspild wordt. En geld is schaars. Ja. Nou kun je zeggen, die populaire maatregelen zijn misschien niet economisch verantwoord. Maar dan denk ik wel, ja, een politicus moet wel wat verder kijken dan alleen maar economische argumenten, toch? Er zijn maatschappelijke problemen, er is onrust. Ja, dan moet je breder kijken als politicus dan de boekhouding. Ja, maar ik denk dat de taak van economen is om maatschappelijke doelen. Of te adviseren over hoe maatschappelijke doelen tegen de laagste kosten bereikt kunnen worden. Ja. Dus als econoom doe ik geen uitspraak over hoe belangrijk het is om de lage inkomens tegemoet te treden bij bijvoorbeeld hogere kosten van benzine of energie. Overigens heb ik daar persoonlijk wel een opvatting over, maar die is niet belangrijk voor wat ik zeg als econoom. Uh-huh. Ik geef de samenleving advies over hoe kun je nou die laagste inkomens het beste tegemoet treden. Ja. En nu kunnen politici natuurlijk allerlei verschillende opvattingen en maatschappelijke doelen hebben. En de taak van economen is niet te zeggen dat moet je wel of niet doen. De taak van economen is de gevolgen te adviseren over van hoe kun je nou dat beste doel economisch gezien realiseren. Ja, precies, ja. Dus is de samenleving eigenlijk anders geworden wat dat betreft? En de politiek vooral ook? Is men meer, laat men meer de oren hangen naar van wat het publiek eventueel zou willen in plaats van wat verstandig is? Of is dat altijd al wel een beetje zo geweest? Nou, ik kan niet aan de indruk ontkomen dat door maatschappelijke polarisatie en fragmentatie het moeilijker is voor politici om tussen twee haakjes verstandig beleid te voeren. Omdat de politieke meerderheden zijn flinterdun. En ook iedereen die in de ogen van, je zou kunnen zeggen, de media een politiek compromis sluit, gelijk als een loser wordt weggezet. Ja. En dit heeft, denk ik, in de afgelopen regeerperiode geleid tot miljardenverspilling, omdat geen enkele politieke partij wilde de pijn dragen. De ballen daarvoor heeft. Misschien wel belangrijke maatregelen die je moet nemen. Bijvoorbeeld op de woningmarkt, bijvoorbeeld bij stikstof. Bijvoorbeeld, nou ja, gaan maar een aantal thema's af. Ja. En het is een beetje een cynisch verhaal eigenlijk, toch, dan? Nou, mijn bedoeling is dat we proberen te kijken van ja, wat gaat hier nu in die translatie, in die vertaling mis van wat, nou ja, wat economische inzichten zijn en hoe die in de politiek terechtkomen. Ja. En wat denk ik onderdeel van de analyse moet zijn, hoe gaat die vertaling mis? Ja. En het heeft iets te maken met dat het in de maatschappelijke discussie heel moeilijk is om het gesprek breder te trekken, om uit de heksenketel, uit de symboolpolitiek te raken. Het verkoopt niet economie, economische argumenten. Voor een deel is dat zo. De emotie is natuurlijk, en de ophef en de heisa levert natuurlijk veel meer luisteraars, kijkers en lezers op dan een gorddroge analyse van een of andere hoogleraar die zit te praten op Radio 1 voor een groot publiek. Ja, ja precies. En hoe zit het dan? Want die hebben ook een rol in dit verhaal. De ministeries. Hè? Zijn er ambtenaren die toch proberen om de boel een beetje, om zeg maar die politiek, hè, in goede banen te leiden, waardoor er toch wel degelijk economisch beleid met een bepaalde visie wordt uitgevoerd? Of is dat ook helemaal Ik denk dat dankzij ambtenaren is dat heel veel slecht beleid niet doorgaat. Dat zien we niet. Maar achter de schermen zie ik dat heel veel ambtenaren bijna permanent bezig zijn om allemaal onzin te stoppen. En daarom gaan er nog dingen best goed in het land. Ja. Of althans, dat is een van de redenen waarom er nog best veel goed gaat. Maar ik zie ook dat heel veel ambtenaren tegenwoordig carrière maken omdat ze politiek sensitief zijn. En niet per se verstand van zaken hebben op het terrein waar ze opereren. Oh. Maar vooral heel goed de bewindspersonen uit de politieke stormen kunnen houden. Ja, die gaan eigenlijk mee daarin dus, in die politieke krachten. Maar die ambtenaren zijn uitvoerders van de politiek. En die politiek staat onder een steeds grotere druk. Iedere uitglijer kan het einde zijn van een politieke carrière. Ja. Iedere ophef of mediastorm kan het einde zijn van een bewindspersoon. De Kamer die het ministeries overlaat met kamervragen, met moties en noem maar op. Heel veel ambtenaren zijn daar alleen maar mee bezig. Ja. En dat zou je eigenlijk wat minder willen hebben. Maar daarvoor zullen we weer een beetje een visie moeten krijgen. En tot elkaar moeten komen, toch? Wat de rol van de politiek is. En dat die permanente heksenketel, dat die wat een lager vuurtje krijgt. En je moet met elkaar in gesprek. Wat is eigenlijk de verantwoordelijkheid of de rol of de proactieve houding die vereist is bij economen zelf? Doen die dit genoeg? Gaan die genoeg de boer bij op? Bij economen zit er ook. Zoals je hoort, ik ben bezig om te analyseren hoe de prikkels lopen, waar de beloningen zitten en waar mensen gaan doen waar ze voor ze beloond worden. Dat geldt dus in de politiek, dat geldt voor de ambtenarij, maar dat geldt dus ook voor economen. Ja. Want veel academici krijgen vooral een carrière en worden betaald als ze heel goed publiceren in internationale vaktijdschriften die door een beperkt aantal mensen wordt gelezen. Ja. Maar de meeste academici krijgen geen enkele beloning voor het overdragen van kennis, zoals ik op dit moment nu op de radio aan het doen. Nee, precies. En dus daar is bij universiteiten wel heel veel belangstelling voor, omdat ze dat belangrijk vinden. Maar dat zit niet in de beloningsstructuur of in de carrièreprofielen van docenten en hoogleraar. En daarmee maak je die economie ook niet een zichtbare factor, zeg maar, toch? In het hele debat of gesprek. Ja, ik ben nu net 50 geworden, maar ik voel me nog steeds een van de jongste deelnemers in het publieke debat. Het zorgt ervoor dat de jongere generaties niet de publieke arena betreden, omdat ze onder een keihard afrekenregime staan. Ja. Dat als ze niet genoeg publiceren, kunnen ze hun carrière vergeten. Ja. En dat vind ik zonde. Ik vind niet dat de universiteit weer bevolkt moet worden, zoals in de jaren 70. Mensen die nooit iets publiceren en wetenschappelijk helemaal niets voorstellen, daar moeten we absoluut niet naar terug. Ja. Maar wat ik wel vind, is dat ook jonge docenten, promovendi, zich moeten kunnen bemoeien met de maatschappelijke discussie en die economische kennis overdragen. Ja, goed. Samenvattend, volgens u nemen politici de verkeerde beslissingen omdat ze willen scoren. Is de kennis op ministeries maar matigjes en hebben economen te weinig contact eigenlijk met die samenleving? Dit is het probleem van moderne media, dat dit wordt eventjes lekker hard aangezet. Ja. Maar daardoor voed je cynisme in de publieke discussie over wat politici doen, wat ambtenaren doen en wat economen doen. Ja. Ik zou willen maar dat ik zeg het omdat u heel dit allemaal kritisch zeker, beschouwt. Maar het is de bedoeling om het gesprek verder te brengen en niet cynisch te worden. Ja, nou, dat lijkt me een hele mooie conclusie. Dank u wel. We praten zo meteen verder en dan gaat het over de toestand in Oekraïne. En natuurlijk het offensief, het lang verwachte offensief. Dat 8 juni is begonnen en we gaan de balans eigenlijk een beetje opmaken met onze spraakmaker Marten de Kruijf. Zometeen na het nieuws.

Op StudyGo vind je oefenvragen voor al jouw vakken. Of krijg uitleg van onze bijlesdocenten over onderwerpen waar jij nog moeite mee hebt. StudyGo maakt schoolwerk makkelijker. NPO Radio 1. KRO NCRV. Carl-Johan de Zwart. Spraakmakers. Welkom terug bij het laatste half uur met spraakmaker en oud-commandant landstrijdkrachten Mart de Kruif en met hoogleraar Economie en Overheidsfinanciën Bas Jacobs. We bespraken net hoe het kan dat overheidsbeleid zo vaak niet gestoeld is op economische wijsheid. En we spelen dit half uur natuurlijk de Nationale Nieuwsquiz. Eén aanwijzing geven wij alvast voor een vraag uit de tweede ronde. En die vraag is: welke Nederlander zegt dat hij de prijs voor sportman van het jaar niet wil winnen? Nou, dan doe je toch lekker niet mee. Gewoon trots zijn op iedereen, dat is eigenlijk het verzoek. Tegen 11:30 het antwoord. Dan de oorlog in Oekraïne. Het ziet er naar uit dat het tegenoffensief van dat land, dat enkele maanden geleden tegen Rusland begon, tot stilstand is gekomen. Een offensief waar sinds het begin van de oorlog reikhalzend naar uit werd gekeken. After months of planning and training, Ukraine's long-awaited counteroffensive to try to take back Russian-occupied territory is finally underway. The Ukrainian military says it has broken through Russian defense lines in the southeastern Zaporizhia region as its counteroffensive continues. It's all also not about the land, it's about the people, because the frozen war is not the peace. Pounding the Russians again. Here around Russian-occupied Bakhmut, it's been slow going. Moscow's forces are heavily fortified in the area. So, 2 months on, how is Ukraine coping against the formidable Russian defences? The summer counteroffensive in Ukraine is drawing to a close without making the breakthroughs so many had hoped for. Right, so this is what the map looks like 18 months on after the full-scale Russian invasion last year. It really hasn't changed that much since last November. Het tegenoffensief en een mager resultaat. Op het eerste gezicht is er sinds november vorig jaar, volgens deze BBC-analist, amper iets veranderd. Met onze spraakmaker, oud-commandant landstrijdkrachten Marten Kruijf, kijken we straks naar de maanden, de lange winter die voor ons ligt. Maar eerst blikken we ook met u even terug op dat toen lang verwachte tegenoffensief, hè, dat dan op 8 juni van start ging. Ja. We zijn nu bijna 4 maanden verder. En ondanks alle internationale steun en de enorme inspanningen van het Oekraïense leger is er eigenlijk nauwelijks winst behaald. Zo lijkt het althans, als je de kaarten erbij pakt. Klopt die analyse of is dat te cynisch? Dat is iets te cynisch. Maar ik denk dat het ook te maken heeft met het verwachtingspatroon wat we hadden. Afgelopen jaar in de zomer was Oekraïne in staat door verrassend op te treden bij Kharkiv in het noorden. Heel veel treintwinnen op de Russen en zagen de Russen er niet zo goed uit. Maar we vergaten dat de Russen eigenlijk al een jaar bezig zijn om zich in te graven met loopgravensysteem en een soort Maginot-linie, een rij van forten te maken, ja, waar je bijna niet doorheen komt. Als je dan weet dat het Oekraïnse leger kleiner is qua menskracht, want het is een veel kleiner land en geen luchtoverwicht heeft, dus steeds even naar de lucht moet kijken of er Russische helikopters of vliegtuigen komen, is het op zich al een wonder dat je überhaupt treinwinst boekt. Ja. Dus, en je ziet nu inderdaad dat je in een fase zit dat het enorm intensief is. Dat is een ander woord van elk minuut sneuvelt er wel een soldaat aan het front. As we speak, in loopgraven die per dag wisselen van bezetting. En je ziet dat beide partijen eigenlijk wat ze nog hebben nu in de strijd gooien. Wij noemen dat dan het culminatiepunt. Er komt een beslissing aan. En dat kan zijn of Oekraïne breekt alsnog door, of het lukt helemaal niet en de Russen komen in het tegenoffensief, of het blijft zoals het nu is, maar dan met minder intensiteit. Dat is wat er nu aan de hand is. Ja, precies. Ja. Nou is eigenlijk zoveel mogelijk land terugveroveren voor Zelensky. Ja. Dat is zeg maar globale doelstelling, die snap ik. Ja. Maar weten we eigenlijk wat hij precies voor ogen had met dat tegenoffensief? Wat weten we daarvan, die precieze doelstellingen? Wat wij denken is dat hij probeerde om de logistieke lijnen van de Russen aan te pakken en zo eigenlijk het Russisch leger af te knijpen van de bevoorrading. Want Rusland heeft 2 lijnen, dat kan via de Krim. Ja. Nou, we zien dat die bruggen op de Krim steeds worden aangevallen, dus dat gaat niet zo lekker. Of het gaat over land. En als je zo over land naar de kust kunt van de zee van Azov, dan snij je eigenlijk alle Russen die aan de verkeerde kant af zitten, snij je af van hun bevoorrading. En dat is wat ze eigenlijk wilde. Ja, Is Zelensky tevreden op dit moment? Even, hij natuurlijk niet qua einddoel, maar even van hoe hij ervoor staat na dit offensief. De marge die erin zit. Wat wel opvalt is dat zo'n groot leger als de Russen eigenlijk nog steeds niet in staat zijn om de boel om te draaien. Je ziet nog steeds dat David nog steeds vecht en Goliath die reageert daarop. Het is nog steeds niet andersom. En dat is toch blijft opvallende van deze oorlog. Het is een enorme slijtageoorlog geworden. Het is geen bewegingsoorlog meer. Dus leiderschap en motivatie speelt een cruciale rol. En toch zijn de Russen ondanks dat nog steeds niet in staat om te draaien. En dat blijft wel het verrassende en het verbazingwekkende ook van deze oorlog. Ja, en aan de andere kant Poetin, hoe ziet die op dit moment erin? Wat is zijn, wat is zijn gevoel? Poetin denkt, time is on my side. Ja. Hij wilde Kiev natuurlijk heel vroeg veroveren aan het begin van de oorlog. Dat lukte niet. Maar hij denkt, ik kan wel winnen, want tijd is mijn vriend. En hij ziet het ook gebeuren met de verkiezingen in de Verenigde Staten. Met McCarthy, met alle problemen die daar zijn. Als Europa ook nog een keer wankelmoedig wordt, want dat denkt hij. Hè, dat denkt hij en dat zien we ook. Slowakije, verkiezingen, denkt hij, ja weet je. Die 3,5 miljard steun per maand om de Oekraïnse economie draaiende te houden en die 1,5 miljard steun militaire steun per maand, als dat gaat afbouwen, heb ik mijn kans, dan kan ik deze oorlog alsnog winnen. Ook omdat hij veel meer mensen heeft. Ja. U zegt net 6 soldaten, hè, elke minuut. Elke minuut raakt een soldaat gewond of sneuvelt daar. 60 soldaten per uur tijdens deze uitzending alleen al. Ja. 120 doden. Ja. Natuurlijk een heel raar vergelijk, maar bij Verdun in 1916 een grote veldslag in de Eerste Wereldoorlog sneuvelde 500.000 mensen. Nu zijn sinds het begin van de oorlog al 500.000 Russische en Oekraïnse soldaten gesneuveld of gewond geraakt. Dus niet te bevatten. Hoe staat het eigenlijk met de Russische militaire kracht op dit moment? Het is heel moeilijk in te schatten, want we zien dat ze produceren. Hè, dus de industrie is helemaal omgeschakeld op oorlogsindustrie. We zien dat ze bedelen bij landen als Noord-Korea van kun je ons helpen. Maar we zien ook dat de kwaliteit van de troepen in het veld nog steeds qua leiderschap en motivatie niet zo goed is als Oekraïne. Maar dat slijt aan beide kanten. Ja. Dus het is heel moeilijk te zeggen waar dat gaat eindigen. Maar dat zie je ook omdat de Russen nog steeds niet in staat zijn om zeg maar gecoördineerde grote offensieve operaties zelf te gaan starten. Nee, want de winter staat nu voor de deur. Dat is eigenlijk het moment, had ik begrepen, dat dat de beide kanten gaan verversen. Hè? Dus nieuwe manschappen aanleveren. Ja. Zijn die er nog überhaupt in Rusland? Die zijn er wel. Ze hebben net weer een lichting opgeroepen. Aan het begin van deze maand zijn 130.000 soldaten die ze opgeroepen. Ze werven ook met heel veel geld daarnaast vrijwilligers. Maar het weer is niet zozeer van invloed op wat er gaat gebeuren, omdat het gevecht is in de loopgraven. Dat kan ook in de winter doorgaan. En de logistiek is wat moeilijker. Maar de intensiteit, dus het verbruik van munitie, van materieel en vooral van mensen, dat kun je zo niet volhouden. Daar gaat een keer een pauze aankomen en dat zal waarschijnlijk deze winter. Dat gebeuren. Is dan deze winter, ja. Want even al naar gelang die oorlog vordert, hè, en er vallen heel veel doden. In hoeverre neemt de kwaliteit van de Russische soldaat af? Ik bedoel, op een gegeven moment is het op, toch? Ja, dat is wel op, maar dat geldt ook aan de andere kant. Ja. De motivatie van de Oekraïnse soldaat, als jij 10 dagen in een loopgraaf zit en je bent de enige die over is van 7-8 man, dat is natuurlijk ook een probleem. Dus het slijt aan beide kanten. Dit is echt een slijtageslag aan het worden. Zeg maar twee sumo-worstelaars die vechten tegen elkaar. En we weten eigenlijk niet welke kant het nu op gaat. Goed, de oorlog gaat op een ietsje lager tandje, voor zover je dat kunt zeggen, misschien deze winter. Dat is dus het moment om dan weer op krachten te komen, toch? Voor die legers. Ja. Is degene die het best weet te verversen eigenlijk straks misschien wel de winnaar? Om het zo even simpel. Ja, de geschiedenis leert van wel eigenlijk. Dus als je kunt roleren, als je eenheden weer op krachten kunt laten komen en uit de frontlijn halen, dan heb je een voordeel. En dat voordeel heeft Oekraïne natuurlijk wel, want Rusland moet 1000 kilometer frontlijn bezet houden. Ze kunnen geen gaten laten vallen. Oekraïne kan een beetje kiezen waar ze hun eenheden inzetten. Dat is het voordeel wat ze hebben. Zij hebben het initiatief. Maar dat is ook maar tijdelijk, want het is een land van 44 miljoen mensen, terwijl Rusland er 144 miljoen heeft. Dus hoe lang hou je dat vol? We zeggen een tandje lager, misschien in deze winter, maar er zullen ook aanvallen komen op, dat is de grote angst in Oekraïne toch, op energie- en elektriciteitscentrales. Ja, absoluut. We hebben gisteren gezien die aanslag op die supermarkt in dat café met 51 doden. Ja. Het is ook weer niet zo dat er nu een periode van relatieve rust aan gaat breken. Nee, je zult zeker zien dat de inzet van dit soort wapens die heel diep kunnen schieten met grote precisie, dat gaat alleen maar toenemen, ook in de winter. Ja. Goed, intussen, en u stipte dat al even aan is in Europa en de Verenigde Staten de oorlog de afgelopen maanden met veel belangstelling gevolgd. Er is ook veel militaire steun gegeven en die leek heel vanzelfsprekend, maar begint ook hier en daar ja, een beetje te rammelen, hè, door ja. ook de interne situatie ja. in die beide landen of werelddelen. Het meest recente voorbeeld in Europa is natuurlijk de comeback inderdaad van de Slovaakse oud-premier Fico, die af wil van die steun aan Oekraïne. Ook in Hongarije en Polen spelen dit soort sentimenten. Is dit nou, zijn dat vlekjes of een serieuze barst? Nou, in Polen is het een vlekje, is het geen barst. Maar ik denk dat de echte vraag wat Europa wil, die moet worden beantwoord in Londen en in Parijs en in Berlijn. En daar maak ik me wel zorgen op. Zie dat vooral in Berlijn dat Scholz moeite heeft om een leidende rol te nemen in deze wereld. Ja. Het heeft ook te maken met de achtergrond, SPD, Oostpolitiek en Willy Brandt. Maar dat moet wel gebeuren. En eigenlijk zou het heel simpel kunnen zeggen dat de toekomst van Oekraïne ligt voor een groot deel in handen van Europa. Mm-hmm. En niet de Verenigde Staten. En dan binnen Europa handen. Weer vooral bij Frankrijk, Duitsland en Engeland bij eigenlijk. Grote landen. Als je ja. heel eerlijk bent. Ja. Want Scholz heeft Oekraïne gisteren nog wel een Patriot luchtverdedigingssysteem ja, toegezegd. Ja. Zeker. Ja. Ja. Aan de andere kant, die raketten, die Taurus-raketten, die komen dan weer niet. Die komen dan weer niet. Nee, van de Duitsers. Dus dat geeft ook wel een beetje aan misschien. Precies. Een soort van voorzichtigheid. Het is een balansact en de vraag is, wanneer val je om? Ja. Amerikaanse en Europese steun is dus essentieel. Ja. En ook de publieke opinie speelt daarin een rol om die steun vol te houden. Oorlog duurt nu bijna 2 jaar. Als we kijken naar de belangstellingen voor die langdurige strijd, die wordt op een gegeven moment wat minder. Ik merk het ook aan mezelf. Ja, dat het niet meer dagelijks zo per uur bezighoudt. Ziet u dat ook om u heen? Ja, dat het een beetje verslapt? Het is een beetje im Osten nichts Neues. En dat is een variant van het boek Im Westen nichts Neues. Hè. Er gebeurt niks aan het front, maar er sneuvelen duizenden mensen. Ja. Tijdens het schrijven van dat boek, die zie je eigenlijk de andere kant op. Het is een enorm intensieve oorlog. Met een dimensie die eigenlijk niet voor te stellen is. En toch komt hier een beetje uit de headlines, want wij wennen eraan. Ja. Wat zegt u tegen mensen om u heen die u ziet afhaken? Ik zeg, bedenk goed dat wat daar gebeurt in Oekraïne gaat cruciaal zijn voor de veiligheid van onze kinderen en kleinkinderen in de toekomst. En bedenk goed hoe je daarmee omgaat. Ja. Bas Jacobs, hoe heeft u dat? Heeft u ook zo'n traject doorlopen dat je in het begin vol erin zit en alles volgt en dat het wat een beetje minder wordt? Zeker. Ja, je hebt een soort verzadiging. En ook zeker op het moment dat dit nu zo'n bevroren oorlog lijkt te worden. Ik ben heel erg benieuwd om te horen hoe het eindspel eruit gaat zien, hoe dat gespeeld gaat worden. Ja. Want, nou, en of dat eraan zit te komen überhaupt, dat eindspel. Ja, en ik zit er misschien ook een beetje speltheoretisch naar te kijken. Van als je terug probeert te redeneren, waar gaat dit eindigen? En wat is waarschijnlijk? En ik zou graag de oud-commandanten der strijdkrachten hierover zijn licht willen laten schijnen. Nou ja, dat was niet, maar dat is niet erg. Oh, sorry, mijn excuus. Maar ik denk dat beide partijen gaan door met vechten, omdat ze nog denken dat ze te veel kunnen winnen. En zolang dat zo is, gaan we niet aan de tafel. En ik denk dat een ander element cruciaal is wat gebeurt er in de VS en met China? Hoe lang willen zij deze oorlog laten voortgaan? Want het heeft invloed ook op de wereldeconomie en hun eigen landen. Daar gaat het om. Ja. Meneer Jacobs, ik zit even met die steun. Hè? We hadden het net voor het nieuws over onverantwoord geld uitgeven eigenlijk. Hè? Omdat economen dat adviseren. Doe dat nou niet, dat is niet verstandig. Hoe zit dat eigenlijk met... Want er gaan heel veel miljarden ook naar Oekraïne. Is dat ook iets waar je economen bij zou moeten betrekken? Bij die afweging of niet? Of is dat echt een ander hoofdstuk? Het hele moeilijke hier is de waardering van defensie. Hoe waardeer je dat maatschappelijk? En daar kan je moeilijk een heel objectief geldbedrag plakken. Je kan natuurlijk wel, bedoel, daar gebeuren natuurlijk in de organisatie van een defensieapparaat allerlei logistieke processen waarbij allerlei afwegingen gemaakt moeten worden, waarbij efficiëntie heel belangrijk is. Mm-hmm. Dus daar zou je economische inzichten kunnen gebruiken. Ja. En het gaat ook over zeg maar dat speltheoretische aspect van hoe doordenk je nou de strategie van zo'n oorlog. Ja. Daar kun je ook wat economische inzichten bij gebruiken. Dus dat is niet helemaal nutteloos. Nee, precies. Ook in deze situatie. Wel degelijk mee kunnen nemen. Meneer de Kruijf, ik ga het u toch vragen hoe groot de kansen voor Oekraïne zijn. Als we er even vanuit gaan dat Amerika blijft steunen, Europa als eenheid erachter, achter Zelensky blijft staan. Hoe moeten we het dan, op welke waarde moeten we het dan schatten? Als wij blijven steunen in de vorm die we nu doen, zie ik Rusland deze oorlog niet winnen. Dat is eigenlijk en dat is wat anders als dat Oekraïne verliezen deze oorlog gaat winnen. Ja, precies. Hartelijk dank. Graag gedaan. Nieuws via de NOS nu. 4 spelers van de Franse topclub Paris Saint-Germain zijn berispt omdat ze 2 weken geleden meezongen met spreekkoren na de wedstrijd tegen Olympique Marseille. Correspondent Frank Renaud. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat gebeurde daar? Nou, eind september speelde Paris Saint-Germain tegen Olympique Marseille in Parijs. En die wedstrijd werd met 4-0 gewonnen door de Parijzenaars. Na afloop werd dat natuurlijk gevierd. De harde kern van supporters begon te zingen en te juichen in het stadion. Ja. En dat waren vooral beledigende en homofobe teksten tegenover Marseille. En de spelers van Paris Saint-Germain die kwamen toen bij de tribune staan van de harde kern. Een van de spelers nam zelfs een megafoon in zijn handen. En er werd toen luidkeels meegezongen met de fans. Ja. Dat duurde ongeveer 10 à 15 minuten. En dat waren dus beledigende en homofobe teksten. Ja. En daar zijn ze nu voor gestraft? Ja, 4 spelers van Paris Saint-Germain zijn voorwaardelijk geschorst voor 1 wedstrijd. Het gaat onder andere om Ousmane Dembélé en Achraf Hakimi. Paris Saint-Germain, de club, is ook veroordeeld. De tribune van die harde kern waar het allemaal gebeurde, die moet de volgende wedstrijd gesloten blijven. De fans zijn dus niet welkom. Het lag allemaal wel in de lijn der verwachting, deze straf. Want er was meteen na die wedstrijd al veel ophef over. De minister voor Sportzaken, de Franse minister, die sprak haar afschuw meteen uit. En zei, er moeten hier sancties worden getroffen. De regeringsbemiddelaar voor LGBT-rechten, die zei, geschokt te zijn. En ook Paris Saint-Germain zei zelf toen al dat alle vormen van discriminatie niet toelaatbaar zijn. Ja. En de spelers zelf, hebben die nog een vorm van berouw getoond? Ja, ze hebben hun excuses aangeboden. Ze zeggen zich bewust te zijn van hun voorbeeldfunctie. We lieten ons meeslepen door euforie, lieten ze weten. Paris Saint-Germain, de club, die noemt de straf buitensporig, maar zal niet in beroep gaan. Oh. Voor de duidelijkheid, het incident staat niet op zichzelf in Frankrijk. Hè. Homofobie en homofobe zangkoren zijn er regelmatig hier in de voetbalstadions. Vorige week ook nog, bij de wedstrijd tussen Rennes en Nantes. Ook daar zullen sancties worden opgelegd. Tijdens het vorige voetbalseizoen zijn door de Franse Voetbalbond ruim 200 sancties opgelegd, wegens discriminatie in stadions, tijdens en rond de wedstrijden. In de meeste gevallen gaat dat ook om homofobie. Meestal deelt de bond trouwens wel alleen berispingen uit en geen harde maatregelen zoals boetes, schorsingen of stadionverboden. Ja. Oké, dankjewel Frank Renaud. Frankrijk niet het enige land waar het onrustig is op en rond de voetbalvelden. Dankjewel. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. De kandidaat op deze vrijdag is Bas van Emden, 48 jaar oud, uit Heemskerk, werkt als business consultant, een eigen bedrijf is dat, en helpt daarmee bedrijven met het omschakelen naar nieuwe werkplekken. Houdt van motorrijden, wielrennen, flipperen? 3 flipperkasten heb je thuis, of niet? Correct. Ja. En wat is je favoriete flipperkast? Roadshow. Oké, en het is, uit welk decennium is die? Want ik kan me voorstellen dat ze uit verschillende tijden zijn, die kasten. 96 is dat. Ah, okay. Er zitten 2 pratende hoofden in. Ja, ja. En je doet aan hardlopen en yoga. Is flipperen eigenlijk een beetje hetzelfde als yoga voor jou? Word je er rustig van? Voor mijn brein wel, ja. Ja, precies. En je volgt natuurlijk het nieuws op de voet, mag ik hopen. Toch? Ik hoop het, ja. Ja. Even kijken, 77 punten hadden wij staan op het scorebord. Neergezet door Anna Wierks uit Amersfoort. We gaan eens even kijken of we daar overheen kunnen. Ja. Komt-ie aan. Als je vandaag over de A12 bij Den Haag rijdt, kom je geen klimaatactivisten tegen. Extinction Rebellion stopt voorlopig met de dagelijkse demonstraties op de A12. It's a beautiful day. Dus dit gaan we vandaag niet zien. De actiegroep wacht de stemming af over een plan om fossiele subsidies af te bouwen. En dat is wat Extinction Rebellion met de blokkadeacties beoogde. De burgemeester is blij dat er nu even niet geprotesteerd wordt. Vooral voor alle agenten die wekenlang nodig waren om die activisten af te voeren. Extinction Rebellion stopt voorlopig met de dagelijkse acties op de A12. Vraag 1. Tot wanneer heeft de protestgroep die acties in ieder geval opgeschort? Dinsdag. Tot aankomende dinsdag, ja. Dinsdag stemt de Kamer, namelijk over een motie die is ingediend door GroenLinks en D66 om fossiele subsidies af te bouwen. Vraag 2. Hoeveel dagen heeft Extinction Rebellion achter elkaar actie gevoerd op die A12? 27. 27, zeker. Als die motie het haalt in de Kamer, zijn nieuwe acties toch niet uitgesloten. Want als de motie wordt aangenomen, bekijken we deze kritisch, zeggen ze. Vraag 3. Daarin krijg je een fragment te horen. Luister even hiernaar. It is our obligation that the European security architecture is re-established. Alvast 1 belangrijke vraag. Hoe blijft de EU bestuurbaar als het nu vaak al lastig gaat met zijn 27e? Laat staan met meer. Vraag 3. In welke Europese stad was gisteren een EU-top? Barcelona? Het land is goed, maar de stad niet. Granada. De Europese politieke gemeenschap kwam daar bij elkaar. En dat zijn 47 landen die het Europese continent met elkaar delen. Vraag 4. Op die top werd serieus gepraat over een uitbreiding van de Europese Unie. Met hoeveel landen? 10. 9 landen. Demissionair premier Rutte wijst overigens een snelle uitbreiding af. Zijn we bij vraag 5 beland. Daarin krijgt u weer een fragment te horen. De vraag is nu, wie is dit? Wie is er aan het woord? Ik kan me wel heel goed voorstellen dat het nieuws echt een grote impact heeft. Dat het veel emoties oproept. De koning. Ja, koning Willem-Alexander. Hij reageerde naar aanleiding van het nieuws dat zijn grootvader, prins Bernhard, een lidmaatschapskaart van de NSDAP had. Zijn we aangekomen bij vraag 6. En dan krijgt u altijd de kans om een extra puntje te scoren. En dan mag je kiezen voor de makkelijke of de moeilijke vervolgvraag over dit onderwerp, waarmee je dan respectievelijk 1 of 2 punten kan verdienen. Nee. Dus de vraag is de makkelijke of de moeilijke variant? Ik ga voor de moeilijke. We gaan voor de moeilijke. Kijk, een uitdaging. En die is: de koning deed de uitspraken voorafgaand aan de uitreiking van welke koninklijke prijs? Dat weet ik niet. Nee, ik moest ook even graven hoor. Weet iemand het hier verder aan tafel? Nee, dat is de vrije schilderkunst. De koning zei ook dat hij zich kon voorstellen dat het nieuws veel emoties oproept, met name bij de Joodse gemeenschap. In vraag 7 zoeken wij een onderwerp uit het nieuws. Daar krijg je cryptische aanwijzingen over. Dat kan, als je meteen goed hebt, 4 punten opleveren. Maar denk wel even goed na voordat je wat roept, want als je eenmaal wat hebt gezegd, dan kun je niet meer terug. Dus de vraag is, waar gaat dit over? 4. Voor, tijdens en na was het weer bal. 3. Legio kansen hadden mijn bezoekers niet. AZ Legia Warschau de voetbalwedstrijd? Voor 2 punten is de aanwijzing. Bovendien moesten ze ook buiten de bus parkeren. En voor 1 punt, ik won gisteren ondanks chaos voor en na afloop van de wedstrijd. En dan komen we inderdaad uit bij AZ. Het antwoord was denk ik wel goed, toch? Kijk ik even naar de jury. Ja, we rekenen dat gewoon helemaal goed. Een factor van 6 na deze eerste ronde. Dat betekent dat je 13 vragen goed moet hebben in de tweede ronde. Nou, dat biedt toch echt wel perspectief. We gaan kijken of het ook echt lukt. De Nationale Nieuwsquiz. De winnaar van welke Nobelprijs is net bekendgemaakt? Van de Vrede. Zeker. Er zijn inmiddels 800 besmettingen bij veebedrijven met welk virus? Blauwtong. Het blauwtongvirus. De subsidie op de aanschaf van wat blijft volgend jaar toch op bijna €3000 staan? Elektrische auto. Is goed. Het Amerikaanse leger heeft een drone uit welk land neergehaald in Syrië? Turkije. Dat is goed. Welke Nederlander zegt dat hij de prijs voor sportman van het jaar niet wil winnen? Max Verstappen. Ja, Hugo de Jonge zegt dat een Kamerlid van welke partij complotretoriek verspreidt? FVD. Forum voor Democratie. Ja, wat was de uitslag van AEK Athene tegen Ajax gisteravond? 1-1. 1-1 is goed. Welke berg is sinds 2021 ruim 2 meter gekrompen? K2. De Mont Blanc. Op het centraal station in welke stad zou per ongeluk een wapen zijn afgegaan? Rotterdam. Rotterdam is goed. De accountant van welke voetbalclub heeft de jaarrekening van de club afgekeurd? Vitesse. Vitesse is goed. Een Zweedse belegger wil hoeveel Nederlandse huurwoningen verkopen? 15.000. 12.000. Hoe heet de demissionair staatssecretaris die dringend oproept voor 8400 extra plekken voor asielzoekers? Van den Burg. Erik van den Burg was het goede antwoord. Ja, dan is altijd de vraag, is het genoeg in deze tweede ronde? Wat denk je zelf? Ik denk het net niet. Ik denk het ook net niet, want het zijn er 10 geworden. En daarmee kom je op 60 punten. Ja, dan kom je 17 puntjes tekort. Helaas. Die neergezet zijn door Anna Wierks. Anna, goedemorgen. Goedemorgen. En gefeliciteerd, want je bent de winnaar deze week met 77 punten. Mooie score en genoeg, zo bleek. Dus tot en met vrijdag. 100 euro zijn voor jou. Wat ga je ermee doen? Ik heb een horloge op het oog, dus ik denk dat ik het daaraan uit ga geven. Een horloge? Wat voor horloge is dat dan? Het is met goud en zilver. Het merk is niet zo heel erg bekend. Hexter en Baines heet het, maar Nou, mooie investering in de tijd, dankjewel. Ja. En geniet vooral van de eeuwige roem die natuurlijk gepaard gaat met deze overwinning. Zometeen bij Sven op 1, Thomas van Groningen. Goedemorgen, Thomas. Goedemorgen. Ruben Brekelmans van de VVD is de gast over asiel, maar ook over Oekraïne. Ik dank Bas Jacobs en Marten Krijf voor zijn spraakmakerschap. En heel mooi weekend. Dit was een programma van KRO-NCRV. NPO Radio.